verslaggever Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker 4 lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. 6 mensen, onder wie 3 kinderen, zijn gered. En reddingwerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiïten heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Het lijkt erop dat een heuvel naast het heiligdom verzadigd was met water, waarop de grond is gaan schuiven. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand met een schotwond in zijn borst overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen die het vliegveld van Erbil beveiligen. Een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven zijn start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken, waardoor de remmen oververhit raakten. Daarna moest de Airbus A320 worden weggesleept. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ontregeld. Zo moest een Transavia-toestel uit Valencia vlak voor de landing uitwijken naar Rotterdam. Rusland is bezig leraren te werven die in de bezette delen van Oekraïne willen werken. Moskou wil het onderwijs daar russificeren en daarvoor zijn zeker 2000 leerkrachten nodig. Zeker 250 mensen hebben al getekend, blijkt uit een uitgelekte namenlijst. Een deel heeft zich gemeld uit ideologische overwegingen. Anderen zijn geïnteresseerd vanwege het hoge salaris. Het weer, vannacht trekken wolkenvelden over. Lokaal valt wat regen, minima tussen 10 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het noorden en oosten. Bij weinig wind wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. We doen het allemaal en zelfs een paar keer per dag. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, en deze hele week de zomernachten van de KRO NCRV. We gaan het hebben over eten, 5 dagen lang. We trappen deze week af met een bijzondere gast. Ze schreef het boek Lick It over foodporn, de etende mens, garnalen. Het gaat over seks, ook over honger, maar over nog veel meer. Alleen is ze geen schrijver, ze is ontwerper. Ze studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en pas daarna ontdekte ze eigenlijk dat het geen levenloze materialen moesten zijn waarmee ze ging ontwerpen, maar veel liever dingen met geur en iets wat kon groeien, maar ook kon vergaan. Het werd eten waar ze mee aan de slag ging. En inmiddels zijn we meer dan 20 jaar verder, hè, Marije? Ja, inderdaad. Marije Vogelzang, hartelijk welkom. Hoe is het met je? Het gaat heel goed, dankjewel. En eten als materiaal om mee te ontwerpen. Moeilijk. Ja, moeilijk ergens wel, maar ook eigenlijk niet. Want het is ook wel het allerleukste om te doen. Dus wat dat betreft is het niet moeilijk. Maar ja, het vergaat wel. Dus als ontwerper heb je wel een andere verhouding met je materiaal. Ja, dan als je werkt met beton of... Ja, zeker. Ja. Het vergaat misschien ook uiteindelijk, maar misschien is het toch minder snel in mijn beleving dan. Ja, het proces is wel anders, ja. En je zegt meteen het leukste. Ja, waarom voor is mijzelf. Het zo? Waarom, ik denk dat heel veel mensen heel enthousiast zijn over eten. Het is toch iets wat je 3 keer per dag in je lijf kan stoppen en allerlei dingen mee kan ontdekken. Het is niet een materiaal wat je alleen maar aanraakt of waar je aan zit, zoals een tafel. Maar het is iets wat je echt in je lijf stopt. En je kan het proeven en ruiken. En soms als je het eet, krijg je misschien herinneringen terug van vroeger. En je stopt het in je lijf en je verandert daarmee je lijf, maar je verandert daarmee ook de wereld om je heen. Dus ja, het is echt een bizar materiaal. Het raakt aan heel veel dingen die heel spannend zijn als ontwerper, denk ik. Absoluut, ja. Ja, eigenlijk als je kiest om met eten te werken als ontwerper, dan ben je tegelijkertijd ook bezig met politiek. Je bent bezig met cultuur, je bent bezig met rituelen, met gezondheid, met landbouw. Het is een allesomvattend onderwerp en ontzettend complex. Maar het is ook gewoon heel simpel een aardappel die je in je mond stopt. Ja, en iedereen doet het. Ja. Dus iedereen kan erover meepraten over bepaalde designmeubels. Is dat misschien lastiger? Ja. Dat kan pas vanaf een bepaald inkomen. Maar eten, dat hoort toch echt bij het leven? Ja, absoluut. Ja. We gaan het erover hebben. Het komend uur vragen kun je stellen via de app van NPO Radio 1. Maar eerst, Marije, hebben we van jou een korte introductie gemaakt. to eat or not to eat, want vannacht gaan we filosoferen over eten. In de studio is eetfilosoof en eetontwerper Marije Vogelzang. Als eetontwerper maakt Marije compleet nieuw eten. Zo heeft ze 4 vegetarische dieren gecreëerd met ieder een eigen verhaal. I invented a couple of new animals. And the first one is called the Ponty. The Ponty is a rodent-like animal and it lives in empty volcanoes. For example, in Hawaii, there's a big population. Een vegetarisch Ponty-dier. Hoe verzin je het? Nou, Marije heeft een waterproof notitieblok onder de douche waar ze haar hersenspinsels opschrijft. De liefde voor eten is er niet met de paplepel ingegoten. In haar jeugd at ze vaak een typisch Nederlandse boerenkoolstampot. Pas na haar studie op de Design Academy ontdekte ze de smaken van de wereld. Nu is Marije een echt professioneel fijnproever. Ze heeft een restaurantstudio gehad in Rotterdam en is bezig met haar tweede boek. In de studio, Marije Vogelzang. Ja, welkom. Dank je. Eetontwerper, dat is dus iets anders dan kok of chef-kok. Ja, inderdaad. Ja, ik ben absoluut geen kok. Ik zou nooit durven zeggen dat ik professioneel de skills heb om te koken. Ik heb heel veel respect voor chefs. Je zou het kunnen zien als dat chefs eigenlijk ambachtslieden zijn die echt heel goed weten hoe je materiaal zo moet behandelen dat een gewenst resultaat komt. En dat de ontwerper is net zoals dat een ontwerper bijvoorbeeld samenwerkt met een ambachtsman die houten meubels kan maken. Dan ontwerp je het idee, de visie. En die ander die maakt dat. Die gaat en, schuren. En, en die weet precies wat er gebeurt als je onder een hoek van zoveel graden hitte toepast op een materiaal bijvoorbeeld. En zo is een chef kan heel goed samenwerken met een ontwerper. En natuurlijk zijn er ook heel veel creatieve chefs. Dus ik wil zeker niet zeggen dat ontwerper alleen iets voor ontwerpers is. Ik denk dat heel veel mensen op dat raakvlak kunnen zitten. En er zijn ook heel veel ontwerpers die ontzettend goede chefs zijn. Maar wat een ontwerper vooral doet, is proberen om dat wat jij voor liefst neemt of wat jij ziet als normaal, jouw beleving daarvan te veranderen. En dat kan dus zijn door een diner te maken, maar het kan ook zijn door jouw opeens op een andere manier kraanwater te laten beleven, bijvoorbeeld. En dat doen chefs meestal niet. Ja, dus je werk richt je op die etende mens. En dan gaat het dus ook om het inspireren en op een andere manier laten kijken. En je noemde al even die kraanwaterproeverij. Dat is misschien ook wel een leuk voorbeeld van iets wat jij doet. Ja, dat is een project wat ik een tijd geleden heb gedaan, waarbij ik in Tilburg bezig ging met kraanwater. En in Nederland hebben we natuurlijk geweldig kraanwater. Als je dat vergelijkt met de rest van de wereld, dan is het eigenlijk zuiver goud wat uit onze kranen komt. Ik ben ook eigenlijk verbaasd dat wij niet op onze knieën aan het bidden zijn voor de kraan. Want eigenlijk, ja echt, als je erover nadenkt dat er gewoon zuiver drinkwater uit je kraan komt, is echt bijzonder. Maar ja, wij spoelen gewoon door de toilet en wassen de auto ermee en nou ja. Natuurlijk zijn we ons wel bewust van dat we zuinig met water moeten zijn, maar nu zeker in deze periode met droogte. Maar ja, maar dat is echt ook enorm saai. Het is niet dat je denkt, oh, laat ik eens lekker zuinig zijn met water. Je wordt er niet warm van. En dus dacht ik, wat ook interessant is aan kraanwater, is dat het anders proeft. Als je door Nederland reist, ga je naar een andere stad en dan proef je een ander soort. Je proeft dat er verschil is tussen water uit de ene regio en uit de andere regio. Maar bijna niemand praat echt over de smaak van water. Terwijl bij wijn bijvoorbeeld, dan willen mensen die willen veel geld betalen voor wijn en die willen praten over wijn. En wijn is eigenlijk een soort heilig middel. Terwijl water uiteindelijk veel belangrijker is dan wijn. Maar ja, daar willen we het eigenlijk niet echt over hebben. En over de smaak hebben we het al helemaal niet. Je hebt niet een watercursus voor de verschillende. Ja, er zijn wel eens watersommeliers, maar die hebben het eigenlijk meer over Fiji-water of allemaal soort van exotisch water. Maar niet het Rotterdamse water en precies. Het water uit de waterleidingduinen. Ja. Of. En maar als je die met elkaar vergelijkt, dan heb je dus wel heel andere smaken. Want ook het water in Nederland heeft een terroir, dus waar het eigenlijk vandaan komt. En dat kan je echt proeven in het kraanwater. Dus als je die naast elkaar zet en echt gaat proeven, dan kan je ook een heel andere waardering ontwikkelen voor water. In plaats van dat je denkt, oh ja, ik moet het besparen, maar er eigenlijk niet zo'n zin in hebt. En dat is ja iets wat ik wil doen. Dus jou op een andere manier iets laten beleven wat je al kent. Dat is eten, dat ken je al. Maar dat je toch denkt, hé, maar zo had ik het eigenlijk nog niet gezien. En wat je organiseert dan, dus mensen gaan proeven. Die gaan wel nadenken over die smaak van dat water. Misschien, ja, waarschijnlijk heb je het een beetje mooi aangekleed. Of wat zie je dan gebeuren bij die mensen als ze wel echt gaan proeven? Ja, dat is heel erg leuk, want sowieso vraag je dan af, want je kon ook kiezen welke water je dan het lekkerst vond. En ik heb die proeverij op verschillende plekken gedaan. En dan zag je toch vaak dat mensen kiezen voor hun eigen water. Wat leuk, in verschillende plekken in Nederland kiezen voor het water wat eigenlijk van het dichtstbijzijnde plek. Ja, voor hun eigen water. En ik dacht eerst, zijn ze nou allemaal zo chauvinistisch? Maar toen dacht ik ook, mensen kiezen vaak voor wat ze kennen. Dat is zeg maar de benchmark van je smaak. Dat is ook waarom Heinz ketchup zo onuitwisbaar beroemd en geliefd is. Omdat als je dat altijd eet, dan is dat wat je denkt hoe het moet smaken. En alles wat dan afwijkt van die smaak, vind je moeilijker te accepteren. En zo is dat eigenlijk met het kraanwater ook. Dus uiteindelijk is dat ook gewoon wat mensen dan kennen als smaak. En dat is dan vaak de geliefde smaak. Bijzonder eigenlijk bij mensen. Dat je dan, we zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen en spanning. Maar toch, als het op smaak gaat, val je dus ook graag terug op wat je kent. Ja, ja, dat is ook heel grappig inderdaad. Dat mensen zijn zeker wel bereid om andere dingen te proberen. Maar het is ook dat gek natuurlijk. Je neemt een substantie van de wereld en dat stop je in je lijf. Dat is ook best wel eng natuurlijk. Dus het is ook best wel logisch dat ook kinderen bijvoorbeeld het vaak wel moeilijk vinden om iets nieuws te proeven. Een beetje eng. Ja, dat is het toch ook wel. En je verwondert je ook over wat voor bijzondere dingen wij allemaal eten in ons dagelijks leven. Een stoel ontwerpen is een stuk makkelijker dan het maken van een gemiddeld snoepje uit de supermarkt. Heb je een voorbeeld van iets wat we allemaal kennen, waar, zeg maar, als we door jouw ogen kijken, dat het eigenlijk heel bijzonder is? Ja, dat. Ik vind eigenlijk allerlei dingen die we eten heel erg fascinerend. Als je alleen al denkt aan dat heel veel groenten eigenlijk helemaal van nature helemaal niet zo voorkomen in de wereld, maar dat wij die hebben ontworpen. Dan kan je eigenlijk zeggen dat landbouw op zich is eigenlijk al het eerste food design. Want dat is het moment waarop mensen echt begonnen in te grijpen in de natuur om voedsel te maken. En dan dat je ziet dat bijvoorbeeld tomaten zo worden ontworpen zodat ze minder snel loslaten van het takje, trostomaten, zodat je een andere verpakking kunt maken. Want als je bijvoorbeeld zo'n plastic verpakking hebt, dan kunnen ze los liggen, maar mensen willen liever geen plastic. Dus dan wil je een kartonnen verpakking. Dus dan moet je tomaten ontwerpen die aan het takje blijven zitten, zodat ze niet uit dat kartonnetje rollen bijvoorbeeld. Dus dat wordt ontworpen. Maar ja, als je naar de supermarkt gaat, dan kom je eigenlijk gewoon in een ontwerpmuseum. Want bijna alles in de supermarkt is ontworpen. En het proces wat voorafgaat aan supermarktvoedsel ontwerpen, dat is dan echt letterlijk food design. Dat is niet per se wat ik zelf doe. Maar wat ik wel interessant vind om waar te nemen, is dat het is eigenlijk gewoon een designmuseum, de supermarkt. En wat er allemaal bij komt kijken bij het maken van zoiets wat we heel makkelijk opeten. Ja, dat is eigenlijk veel. Dus er ligt veel meer ontwikkeling aan vooraf dan een stoel ontwerpen of een vaas of een ander gebruiksproduct. Een blok Vianetta-ijs. Dat is een favoriet van jou. Nou ja, vroeger als kind was dat wel het hoogtepunt van mijn leven. daar schrijf ik ook over in het boek. Vianetta-ijs vond ik echt geweldig. Dat aten wij alleen maar met kerst. Ik dacht ook dat het heel duur was. En dat het heel bijzonder was. Maar als je er naar kijkt, los van wat je er verder van vindt, hè, want dit gaat helemaal niet over normen. Het gaat alleen maar gewoon, wat is dat eigenlijk voor ding? Dan is Vianetta-ijs een superieur hoogstandje qua ontwerp. Die laagjes die zijn ontflinterdun. En dat die roeseltjes aan de zijkant, dat heet het concertina-effect, die worden daar heel snel opgespoten. En één zo'n Vianetta heeft maar een paar seconden nodig om gemaakt te worden. Dat zou een ambachtsman helemaal niet kunnen. En het is eigenlijk heel betaalbaar. Dat is een enorm ontworpen ding. Want als je voedsel ontwerpt, wat in de supermarkt in massa geproduceerd beschikbaar moet zijn. Dan moet het voedselveilig zijn. Het moet qua kleur goed blijven. De smaak moet niet alleen lekker zijn, maar echt orgastisch zijn. Dus de balans tussen suiker, zout en zoet, vet en zout moet precies op zo'n punt zijn dat jij maar door wil eten. Het moet betaalbaar zijn. Het moet consistent blijven, ook al maak je er enorm veel van. Het mag niet aan de lopende band blijven plakken, bijvoorbeeld. Al die dingen die moeten allemaal mee worden genomen in dat ontwerp. Want als je, als je een koffiebekertje maakt, heb je daar helemaal niet zoveel last van al die randzaken. Dus ja, het is echt hoogstaand design. Maar het is ook low culture. Dus dat vind ik interessant. Dus als je naar de supermarkt gaat en je loopt daar rond, dan vind je eigenlijk allemaal high design dingen die je gewoon in je mandje kunt proppen. Dat is eigenlijk heel leuk. Ja, ik stel me leuk. Zo dat Vianetta ijs voor, inderdaad, met die hele dunne chocola en al die vormen erop. En dat wordt dus in een paar seconden uit een machine komt het. Ja. Ja, die roezeltjes is ook wel leuk om te weten. Eigenlijk is een soort extrusiepijpje. Daar komt dat ijs uit. En dat extrusiepijpje dat gaat sneller dan dat de lopende band gaat. En daardoor wordt het van die roesjes. Dat is geen toeval. Nee, dat is zo ontworpen. Ja. We gaan erover verder praten het komend uur. Zometeen gaan we een rondje maken door zo'n supermarkt eigenlijk. Alsof het een designmuseum is. Dus zoals we over wijn praten, kunnen we over water praten, maar ook door de supermarkt lopen. Maar we gaan ook muziek draaien op verzoek van jou. Jij hebt het nummer Fantastisch toch meegenomen. Ja. Wat is dit voor nummer? Waarom heb je dit uitgelegd? Nou, ik dacht het is nacht. Ja. En ik hou heel erg van eten, maar eten door een soort van fantasiebril te bekijken. En dan kan je een nieuwe realiteit maken. En ik vind dat Eva de Roveren dat eigenlijk met dit nummer ook doet. Maar dan niet met eten. Een soort tweede realiteit in die nacht. We gaan kijken of ze ons meeneemt daar naartoe. Dag en nacht en wij daartussen. Jouw kussen zacht. Op mijn natte dromen wang. Bang van komen en jou gaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Jij is fantastisch toch. Glimlach, lach en veel te grote tas. Klein te zijn. Fijn tussen vingers. Groot geheim. Sla. Fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Laten we samen dingen doen zingen van liedjes die niet bestaan. Laten we samen dingen doen zingen. Laten we samen niet bestaan. Fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch? In 2007 brak ze door, Eva de Roveren, met haar album De Jager. Een van de nummers op dat album, dat is dus deze. Fantastisch, toch? 2 jaar later bracht ze samen met Diggy Dex het nummer opnieuw uit. Misschien ken je die. Onder de naam Slaap Lekker. En dat werd uiteindelijk een grote zomerhit. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. En vannacht is hier Marije Vogelsang, de Grand Dame van Eating Design. Er komen veel talen samen in deze titel. En nou, dat past eigenlijk wel bij jouw werk. Ooit wilde je boer worden en de douche is dus blijkbaar jouw favoriete plek om inspiratie op te doen. Daar ligt een waterdicht notitieblokje. Wat is de laatste krabbel die je daarop hebt gezet? Ja, dat was voor het Groninger Museum. Maak ik een kleine installatie voor de museumnacht. En daar was ik over aan het nadenken wat ik nou jou zou gaan laten proeven vanavond. Ja, want je hebt van alles meegenomen. Ja, ik heb een paar dingen meegenomen, ja. En het ziet er meteen al heel leuk uit. Ik vind het meteen er interessant uitzien. Maar dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Ja, ja. Nou ja, dus het is wel grappig. Want als je ontwerper bent, dan denken meestal mensen dat je stylist bent. Dat je dus alleen eten mooi eruit wil laten zien. En nu is mooi uitziend eten zeker belangrijk. Want als het er mooi uitziet, dan wordt het sowieso waardevoller voor degene die het gaat opeten. Maar als het alleen maar mooi uitziet, dan vind ik het ook ontzettend saai. En als het dan niet lekker smaakt, dan is het gewoon rommel. Dus uiteindelijk is hoe het eruit ziet, dat zie ik meer als de taal van je ontwerp. Maar uiteindelijk gaat het over het idee wat ik daarmee ten tonele wil brengen. Ja, waar wil je mee beginnen? Nou, ik kan misschien dit even aan je laten zien. Dit is niet eetbaar. Kijk, je hebt maar ik heb hier een bord voor me. En daar zitten wat objecten op. Die heten volumes. Die zijn van keramiek. Ze hebben een beetje gekke stekels en uitstekende delen. En wat holletjes erin. En die leg je tussen je eten. En op je bord. En ze zijn dus niet eetbaar. Maar als je die op je bord legt, dan lijkt je bord heel erg vol met eten. Maar uiteindelijk zit er toch niet zoveel eten op als wanneer die objecten er niet zouden liggen. En zo hou je eigenlijk je buik voor de gek. Want het grappige is dat onze ogen die zien eten liggen, maar die kunnen eigenlijk helemaal niet goed communiceren met onze buik hoeveel eigenlijk op dat bord ligt. En wat wij in onze maatschappij nu doen is dat we eigenlijk standaard een klein beetje te veel eten. Omdat we ook heel snel eten. We eten vaak dingen waar niet heel veel vezels in zitten. Dus dat gaat ook veel sneller. En als je ongezien telkens ongeveer 20% te veel eet, dan over de jaren heen, dan kom je nog wel aan. En als je dus telkens 20% minder kunt eten, of eigenlijk gewoon wat je moet eten, door visueel eigenlijk jezelf voor de gek te houden, dan is dat gezonder. En wat ik grappig vind is dat je dus in plaats van te zeggen we moeten minder eten of je moet dat je eigenlijk iets toevoegt wat iets brengt. Dus in plaats van dat je iets afneemt van de iemand die gewoon met plezier een vol bord wil opscheppen, geef je iets terug. Ja, dat is grappig dat je het zegt. Ja, want je kunt ook gewoon kleinere borden nemen. Dat of doen mensen natuurlijk ook. Of minder opscheppen. Maar toch doen we dat dus niet, blijkbaar. Nee, en het is ook wel grappig. Want we hebben wel servies. Dat is vaak dat is eigenlijk al honderden jaren best wel hetzelfde. Kommen, borden, dat soort dingen. En je ziet eigenlijk nooit dat daar iets aan toe wordt gevoegd. In Japan zie je wel eens een steen op een bord bijvoorbeeld, waar dan wat plakjes sushimi op liggen of zo. Maar eigenlijk zie je eigenlijk nooit dat er ook iets op ligt. Terwijl je daar heel leuk mee kan spelen. Je kan ook zelf thuis, als je bijvoorbeeld eierdopjes hebt of een mooie steen van vakantie hebt meegenomen, doe je die in de vaatwasser natuurlijk eerst. Maar die kan je dan gewoon tussen je eten leggen. En het is grappig ook om te zien, want het wordt ook een beetje irritant. Als er iets op je bord ligt waar je dan, je bent aan het eten, je moet daar iets mee. Dus je moet hem aan de kant schuiven of je hebt iets in je soep, een steen in je soep. dan moet je daar met je lepel langs. Maar juist dat je eigenlijk dan iets op je bord hebt, dat daag je ook weer uit om bewust daarvan te zijn. Want heel vaak lepelen we dingen gewoon naar binnen zonder echt na te denken. Ja, het is zo en als op zo'n bord eigenlijk. Want nu heb je dus een diep bord. Er ligt dus iets van noedels op. Ja. En het zijn dus keramieken. Ja, hoe zou je dit omschrijven? Deze. Ja, het zijn objecten die een soort uitsteeksels hebben, waardoor ze ook iets weg hebben van voedsel. Ze hebben organische vormen, waardoor je eigenlijk je hoofd de prikkel geeft. Dit is te eten. Ja. En het heeft ook een beetje die zachte kleuren. Ja. Ik zou het heel leuk vinden om te doen. Maar je kan het dus ook zelf doen. Of als je een klein koffie of espresso kopje hebt en je zet die op de kop. Op je bord, dan heb je ook een heel leuk platformpje waar je dingen op kan leggen. Dus dan kan je het ook weer meer gaan stylen. En als je je eten meer vorm geeft, letterlijk, dan eet je ook met meer aandacht. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, wat een onzin. Schep gewoon wat minder op. Ja, nou, dan moet je dat doen. Ja. Je hoeft het niet te doen, natuurlijk. Je bent ook druk bezig geweest met het schrijven van een boek. Lick It. Ja. Wat is dit voor boek? Lick It is een boek. Ik dacht, er zijn heel veel kookboeken en daar staan allemaal recepten in. En dat zijn eigenlijk challenges, hè, recepten in een kookboek. En nu ben ik geen chef, dus ik maak geen kookboek. En ik maak ook geen recepten. Maar ik dacht, het zou wel heel erg leuk zijn als je dat ontwerpdenken, dus denken over eten op een andere manier, ook heel tastbaar kunt maken. Dus in het boek zijn 22 hoofdstukken over allerlei verschillende onderwerpen over eten. Allemaal vanuit een ontwerpblik beschreven en op een hele eenvoudige manier. Zodat het voor een breed publiek interessant is om te lezen. En bij ieder hoofdstuk zit een challenge die je dus zelf ook kan doen. Bijvoorbeeld die objecten op je bord is daar ook een van de challenges van. En die challenges die kan je dan doen in het boek. Soms kan je dingen schrijven ook in het boek. Dus het is ook echt een doelboek. Maar je kan ze ook delen op Instagram. Zodat iedereen die daar wereldwijd dat boek leest en daar iets mee doet, ook de resultaten met elkaar kan delen. Dus je kan ook echt met elkaar daarover in gesprek gaan. Ja, dat is wel het idee inderdaad. Ik ben net met de channel begonnen. Dus, want het boek is pas in oktober in de winkel. Maar hij wordt in het Nederlands en in het Engels uitgegeven. Dus hij wordt wereldwijd verspreid. En het Instagram-account heet lickit.boek. Op zijn Engels. En daar is dus ook de ruimte. Want ik dacht, eigenlijk gek, hè, met een boek, dan doe je dat voor jezelf. Maar het is juist ook heel erg leuk om te zien, wat gaan andere mensen dan op hun bord stoppen? Of wat gaan andere mensen doen als een challenge bij het hoofdstuk honger is bijvoorbeeld, dat je 5 dagen 1 kleur eet. Dus dat je eigenlijk honger krijgt naar andere kleuren. En hoe ziet dat er dan uit? En hoe zou dat zijn om bij andere mensen te zien wat zij daarmee doen? Dus zo wil ik eigenlijk het format van een boek ook wat meer interactief maken. Ja, dat is heel interessant. Dat je dus met elkaar daarover in gesprek kan gaan. En dat kan uitwisselen en je ervaring kan delen. Hoe kwam je op dat idee om zoiets te gaan bedenken en op te schrijven? Ik had online heel veel lessen gegeven over food en design. En daarbij die lessen had ik ook wel veel challenges gemaakt, waarbij mensen zelf aan de slag konden. Nu ben ik zo'n 23 jaar bezig met eten en ontwerpen. Ik geef veel les. Er zijn heel veel studenten die heel geweldige dingen hebben met eten en ontwerpen. Ik heb heel veel collega's die daar dingen mee doen. En ik dacht, ik wil dat verhaal wil ik breder maken. Of in ieder geval aan mensen laten zien. Want dat het meer mensen bereikt dan alleen die klas. Ja, ik denk dat er een hele grote kloof zit tussen ontwerpers die dingen met eten doen die bedoeld zijn voor de etende mens en de mensen die gewoon thuis zitten met hun sla op hun bord. En ja, dat bereikt elkaar vaak helemaal niet. En ik hoop dat dit boek een beetje een brug gaat worden tussen mensen die gewoon zelf iets met hun sla willen gaan doen. Of wat ze dan ook hebben op hun bord. Ja. Op een hele toegankelijke manier, maar die ze door dat te gaan doen wel echt aan het denken gaat zetten over eten. Want dat daag je dus ook uit. Je kan van alles doen en uitproberen. En jij vraagt jezelf in het boek ook allerlei dingen hardop af. Bijvoorbeeld, je schrijft, ik vraag me af, wat is eten nou eigenlijk? Is dat alles wat je kunt verteren? Maar ja, is kauwgom dan eten? En klei? Zwangere vrouwen eten soms klei. Dat wordt dan pika genoemd. Is rook? Is dat eten? Ja. Allerlei denken. Ja, en dan stel je ook de vraag, wat denk jij eigenlijk aan de lezer? Wat is eten? Voordat je verder leest, moet je eerst dat antwoord invullen. Het eerste wat bij je opkomt. Ja, Nou, misschien kunnen wij de luisteraars vannacht uitdagen om dat niet op papier te zetten, maar om dat antwoord in te sturen naar de app van NPO Radio 1. Dan kunnen we het daar misschien nog over hebben. Ja, dat zou leuk zijn. Heb je antwoord gevonden op die vraag? Nou, ik wil eigenlijk zelf geen antwoord hebben. Nou, trouwens, dat is niet helemaal waar. Want als je verder leest, dan ontrafelt mijn antwoord zich ook wel. Maar laat ik nou geen antwoord geven. Want dan is het wel leuk als mensen hun eigen antwoord even nog kunnen sturen. Ja, dus als je het leuk vindt, wij vragen ons met elkaar af, wat is eten? Ja, ja. Ja, want dan wil ik je ook nog erbij vragen van, als je denkt misschien, nou, eten is dit of eten is dat. Wat nou als datgene wat je denkt dat eten is bijvoorbeeld op tafel komt, maar niet op wordt gegeten, dan is het toch afval. Of als het alleen maar decoratie is, dan is het ook geen eten. Dus de volgende vraag is niet alleen, wat is eten, maar ook wanneer is eten? Want ik denk namelijk dat tijd ook heel veel invloed heeft op eten en ook onze persoonlijke ervaring, wie wij op dat moment zijn. Dus het is ook een beetje een filosofische bespiegeling. Ja, dat hoort ook wel bij jou, denk ik. Ja, ik denk dat dat ook heel erg fijn is om eten niet alleen te zien als brandstof, maar ook als een soort van drager van een grotere boodschap misschien. Wat bedoel je daar dan mee? Ja, omdat eten ook politiek is, bijvoorbeeld. Eten ook symbool staat voor de verbinding die wij met elkaar hebben. Omdat eten ook soms in dienst kan staan voor hoe mensen getroost worden, bijvoorbeeld. Het heeft heel veel verschillende lagen. Het representeert ook hoe we met ons leven omgaan. Eén hoofdstuk gaat bijvoorbeeld over tijd en hoe tijd invloed heeft op voedsel. Hè? Want als je iets te lang laat liggen, verlept het. En als je iets door laat groeien, dan schiet het uit. En dan kan je het ook nog wel eten, maar dan is het iets heel anders. Maar dat heeft invloed op eten, maar ook op onszelf. Want hoe gaan wij in onze maatschappij om met tijd en hoe snel we eten bijvoorbeeld? Of hoeveel tijd we investeren in eten? Als jij een tomaat hebt en die laat je zelf groeien tot plant, dan denk je, wauw, ik ga die echt niet zomaar weggooien. Het wordt geen garnering op dit bord. Precies, op zijn minst dat is echt de Uber-tomaat als jij die zelf hebt gegooid. Dus de tijd die jij daarin hebt geïnvesteerd maakt dat het een compleet andere tomaat is dan die jij gewoon bij de Aldi koopt. Dus dat ontastbare ding tijd, dat is eigenlijk heel tastbaar in alles om je heen. En dat kan je heel goed zien met eten. Dus eten is een soort van metafoor voor het leven. Dus hoe we met eten omgaan, dat vertelt ook heel veel over onszelf. Ja, ik zit daarover na te denken. Dat klopt ook in de aandacht die je in dingen wil steken. Of je altijd heel makkelijk eet. Of dat je het belangrijk vindt om goed voor jezelf te zorgen. Of dat misschien helemaal doorslaat in een bepaalde controle die je wilt hebben over het leven. En misschien ook over je eten. Ja, ja. Ja, ja. Eén challenge gaat ook over dat je een andere rol mag spelen zelf. Of jij heel erg kieskeurig met eten wil zijn een dag en dan daarna een dag als een wilde gaat eten bijvoorbeeld. Want hoe je zelf bent maakt ook hoe het eten smaakt anders. We denken dat eten een soort van objectief lekker of vies is. Maar uiteindelijk als jij heel erg blij bent en je hebt net de loterij gewonnen en de zon schijnt en je huppelt door het park en er staat een hele gore hotdog tent. Smaakt geweldig. Ja, dat is super. Maar de volgende dag ga je misschien wel naar een sterrenzaak, maar ben je net je baan kwijt en heb je been gebroken en is je partner vreemd gegaan. Want dat gebeurt allemaal op één dag natuurlijk. Ja, dan is dat supergoeie eten van die sterrenchef is gewoon minder lekker. En dan kan je wel zeggen, ja, objectief gezien is dat niet zo. Maar we zijn niet objectief. Wij zijn namelijk altijd beïnvloed door onze emoties, door eerdere ervaringen met eten, door verwachtingen van eten, door hoeveel iets kost, heeft zelfs invloed op de smaak. Dus je moet, denk ik, ook niet doen alsof eten objectief is. En jij speelt daar heel erg mee in je werk. Zo heb je vier dieren aan ons geïntroduceerd. Over die vier dieren gaan we het zo meteen hebben. Maar eerst muziek die jij hebt uitgezocht. Want ja, jij bent vannacht de DJ ook hier. We're All Going Home. Wat is dat voor nummer? Ja, ik vind het echt een heel mooi nummer. Want Voor mij is het, ik luister, ik weet niet hoe de muzikant het heeft bedoeld, maar voor mij betekent het dat uiteindelijk je levensgeluk je dat in jezelf kan vinden. En dat vind ik heel belangrijk, om dat te ontdekken, dat je altijd terug bij jezelf kan komen en dat je daar, hoe dichter bij jezelf bent, hoe krachtiger je bent. Is dat iets wat je zelf ook ervaren hebt? Ja, zeker weten, ja. En op wat voor moment? Ongeveer 3 jaar geleden, 3,5, ben ik heel actief mijn eigen hersenen gaan herprogrammeren. En dat werkt echt als een trein. En dat heeft op alle fronten in mijn leven goede effecten gehad. En dat is een hele fijne manier om te leven. Ja. Hoe gaat dat dan, dat herprogrammeren? Dat gaat met, ik gebruik bijvoorbeeld verschillende technieken als meditatie. Of ook op mijn aquanote schrijf ik bijvoorbeeld ook hoe ik wil dat ik denk. En daarmee verander ik werkelijk mijn hersenpaadjes, zeg maar. En dat maakt dat ik veel makkelijker met dingen om kan gaan. Veel betere keuzes maken die veel beter bij mij passen. En zelfs ook voor mijn werk, als ik een oplossing moet vinden over wat ik wil doen met een project bijvoorbeeld, dan vind ik die op die manier. En dat ik gebruik echt mijn hersenen als, in plaats van dat ik ondergeschikt ben aan wat mij overkomt of wat er dan maar mij toevalt qua inspiratie, weet ik hoe ik eigenlijk mijn inspiratie kan vinden en hoe ik mijzelf eigenlijk kan sturen het leven te leiden wat ik wil. En hoe kwam je daartoe? Waren er bepaalde paadjes in je hersenen waar je vanaf wilde? Ja, absoluut. Ik was heel onzeker. En maakte ook keuzes die eigenlijk helemaal niet bij mij pasten. Maar waarvan ik dacht dat ik dat moest doen. Heb je daar een voorbeeld van? Vooral in mijn privéleven heb ik heel veel keuzes gemaakt die eigenlijk helemaal niet goed voor mij waren. Maar waarvan ik dacht, ja, dat moet ik dan maar doen. En omdat ik gewoon te weinig zelfvertrouwen had. Door iets wat andere mensen van je wilden. Ja, of dat ik zelf dacht dat ik dat moest, bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan is het heel fijn als je jezelf daarvan kan bevrijden. En ik heb ook gewoon heel veel trainingen gedaan. Dus gewoon heel letterlijk gewoon blijven oefenen en blijven herhalen. Je hersenen zijn plastisch, dus je kan jezelf trainen om te veranderen. Is dat voor iedereen mogelijk? Ik denk het wel, ja. Ja, maar je moet je wel echt toeleggen. Ik heb echt me toegelegd op dat ik diep wilde trainen om mijn hersenen werkelijk te veranderen. Dus je moet wel dat echt willen. En nu heb je het gevoel dat die paadjes zijn aangelegd en je kan al bijna niet meer herinneren hoe je dacht 3 jaar geleden. Nou, nee, soms val je wel eens terug natuurlijk. Maar het gaat wel bijna automatisch. Ja. En is muziek dan ook iets wat daarbij helpt? Ja, je kan muziek ook gebruiken als tool om jezelf te herinneren aan wat je wil leven. In plaats van dat het je maar overkomt. Wat je overkomt, ja. Nou, daar gaat deze plaat over. We're all going home. Voor mij wel in ieder geval. I will seek and I will fight while I try to keep a steady mind. I will follow all the signs. This healing takes time. I will find my way back home. Your heart when you don't know where to go. We're all going home. Listen to the song that's playing on your own soul's radio. Change will come, change will go. I'm on the right track, but a different road. I'm gonna go where the wind blows, till the end till my heart. Find a place called home. And what I need, I never lost. Well, I try to keep my fingers crossed. What I want is what I've got. What is true and what is not. I know I'm the song that's playing on your old soul's radio. The Wanderer, We're All Going Home. Ja, dat kan je zomaar tegenkomen op je Spotify-lijst. Ja. Zelf zegt hij over de Nederlandse liedzanger trouwens: zaadjes voor de zoekende mens. Dus ik denk dat jouw gevoel bij het nummer toch past ook bij wat de artiest ermee heeft bedoeld. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Marije Vogelsang, we hebben het afgelopen uur over eten gepraat en over het ontwerp daarvan. En dan niet per se het koken van eten, maar meer het nadenken over eten, het bezig zijn met eten, praten over eten. Misschien ideeën uitwisselen over eten. Maar in die afgelopen 20 jaar heb je voedselontwerp zien veranderen. Een handjevol mensen, wat er ooit mee bezig was, is uitgegroeid tot een stevige beweging van mensen die met creativiteit de manier waarop we met voedsel omgaan veranderen. Een leuk voorbeeld daarvan vind ik eigenlijk de audiotour door de supermarkt. Wat is dat voor audiotour? Ja, het is. We hadden het er net al over dat. Ja. In het boek gaat één hoofdstuk over bijvoorbeeld ook Fionetta en over vissticks. En we kijken heel vaak neer op supermarkt eten. En er is ook heel veel over te zeggen. Maar soms is het ook heel mooi om te kijken dat het eigenlijk heel erg bijzonder is hoe al die dingen, ja, eigenlijk volgens het Bauhaus-principe voor alle mensen toegankelijk zijn, goed ontworpen en ook nog betaalbaar. En dat als je dus naar de supermarkt gaat, dat je dan eigenlijk in het designmuseum komt. En er zijn wel designmuseums en af en toe gebeurt er wel iets met eten. Heb je wel eens een expositie over eten. Maar er is niet echt een museum helemaal toegewijd aan voedsel. Maar ja, die zijn er ook al, want dat zijn eigenlijk de supermarkten. Dus een van de challenges is dat je een audiofile kunt downloaden. En daarmee kan je naar de supermarkt gaan. En dan loop je dus rond in de supermarkt en dan hoor je dus een audio tour alsof je dus in het designmuseum bent. En het is altijd superleuk. Exit through the gift shop natuurlijk. Ik kan een stukje laten horen van wat je dan meemaakt als je die tour luistert. In the field of industrial food design, cup noodles is an invention that epitomizes the passion for universality. Momofuku Ando, a businessman with no culinary experience, but with a passion for improving everyday life, has forever changed the understanding of home food dining. Dit is een stukje over instant noodles, maar dan alsof het het meest bijzondere ooit is. Ja. Een heel mooi fragment vind ik, omdat het ook dat hele inschenken erbij zit. Ja, het is echt achtergrond informatie, niet over het product zelf, maar vooral ook over het ontwerpproces. Ja, en waarom vind je, waarom heb je dit bedacht? Of wat is dit voor iets? Ook om mensen anders te laten kijken naar zo'n supermarktbezoek, wat je normaal zo snel mogelijk wil doen, denk ik. Of ja, misschien voor de meeste mensen. Ja, het is inderdaad. Nou, mijn doel is dat mensen sowieso anders gaan kijken naar allerlei dingen rondom eten. En de supermarkt is ook wel fascinerend. Het is een soort mini afspiegeling van de samenleving ook. Als je kijkt naar het assortiment. Mensen zeggen namelijk altijd: oh, ik hou van dieren. Maar uiteindelijk ligt er nog steeds heel veel kilo knaller vlees. Dus het is ook een soort van heel eerlijke afspiegeling. Ik dacht, het is ook wel heel leuk als degene die bij de supermarkt werkt opeens de supposed wordt in plaats van. Dus je gaat eigenlijk die supermarkt in en je maakt een soort tweede realiteit in die supermarkt waar je dan normaal rondloopt. En wat ik ook fijn vind, is dat je heel eventjes uit het goed-slecht narratief mag stappen. Je mag heel even, want er zijn zoveel ook boeken geschreven, er wordt zoveel gepraat over dat supermarkt eten slecht is. En inderdaad zijn er heel veel dingen over te zeggen. Maar om heel even dat gewoon opzij te schuiven en gewoon de schoonheid van het ontwerp van bijvoorbeeld cupnoedels te bewonderen. Ja, ze zijn toch een beetje veranderd voor mij, hoor, die cupnoedels. Ja. Als je dit zo langzaam hoort wat erachter zit. Ja. En ik noemde al even die vier dieren die wij kunnen eten, wat jou betreft. Wat zijn dat voor beesten? Ja, dat zijn vegetarische dieren. Ik heb ze ooit bedacht toen vooral vegetarische alternatieven nog heel erg bestonden, ook uit hele vieze sojaburgers. Zo noemden ze ook nog sojaburgers. En inmiddels is dat schap heel erg uitgegroeid met vegetarische alternatieven. En het is enorm fascinerend, vind ik. Want je hebt dus de werkelijke, of de ja, werkelijke, maar zeg maar de originele vleeswaren. Dus de echte lapjes en burgers en ballen. En dan heb je daarna dus ja, de vegetarische sectie. En dat is een soort van dubbel geklapt schap. Want het is gewoon een directe kopie. En op hamburger zich, gehakt. Ja, precies. Maar dan dus net niet. Nep gehakt noemden wij het vroeger thuis. Het is een kopie inderdaad. En op zich is het voor wat het moet doen, is het prima. Want het is gewoon ook bedoeld als vervanger van vlees. Dus op zich is er helemaal niks tegen. Het enige waar ik een probleem mee heb is dat je dus een origineel hebt, en dat is het werkelijke vlees. En dan heb je een kopie. En een kopie is altijd inferieur. Dus heb je een echte Van Gogh, dan is dat ja, het origineel. En alles wat een kopie is, zal nooit zo goed zijn als het origineel. Maar supermarktvlees is sowieso eigenlijk niet superieur. Dat is misschien inferieur aan het alternatief. Want het alternatief is veel beter voor de wereld. Dus je zou eigenlijk, als je vegetariër bent, maar je zoekt wel, of als je niet vegetariër bent, maar gewoon even geen vlees wil eten, en je zoekt een alternatief, dan wil je eigenlijk een superieur alternatief in plaats van een inferieur alternatief. En toen dacht ik, als je dan fantasiedieren maakt, die ja, want dat, waarom zou je dat niet maken? Want je kan met die proteïnestructuren kan je eigenlijk alles maken. Waarom maken we er vierkante tofu-blokjes ja, van? Ja, die een eigen dieet hebben gehad, een eigen narratief hebben, die een eigen lifestyle hebben. Bijvoorbeeld de herbas, die woont in de kruidenvelden van Zuid-Frankrijk. En die moet daar zich camoufleren, anders wordt hij opgegeten door roofdieren. En die zit dus heel stil tussen al die kruidenvelden. En die heeft dus op zijn vacht heeft die kruiden groeien. Dus die zit stil en dan zie je hem eigenlijk bijna niet. Hij is ook een beetje duur, want hij is best wel moeilijk te vinden. Maar wel heel lekker, want als je hem hebt, dan heb je van die wokstukjes en daar zit dus al kruiden in de vacht. Dus dat zit gewoon ja, al in het product. Dus die kan je gewoon zo in je wok flikkeren. En dan heb je lekkere wokstukjes. Dus eigenlijk hoe het dier leeft, ja, hoe het dier leeft, heeft dus invloed op het eindproduct. Dus een vegetarische vogel die leeft in Canada, in de ahornbomen, in de maple, waar de maple syrup vandaan komt. Die smaakt dus ook heel zoet. En dat is een dessertvlees. Dus die eet je dus bij je dessert in plaats van bij je hoofdmaaltijd. Een dessertvlees. Ja. En de ponti, die leeft gaaf, in de vulkaan. Ja. En die is ook echt al gegeten, hè? Die heb je echt gemaakt. Ja, ik heb een aantal keren een ponti party gedaan. En het dier heeft een hele stijve staart. Dat heeft hij nodig om kleine holletjes in de harde magmalagen te maken voor zijn nestje. En die stijve staart is heel fijn, want dan kan je hem daaraan oppakken als party snack. En dan hou je je handen ook schoon. En het vlees is ook licht gerookt, want hij knabbelt ook aan de as in de vulkaan. Dus ja, het is allemaal heel logisch. En hoe ging die ponti party? Hoe aten de mensen het? Ja, dat was wel leuk. Ik ging ze barbecuen en ik had de staart gemaakt van Crissini. Van dat Italiaanse ja, soepstengelachtige, heel stevige brooddeeg. En ja, het vlees was dus van een proteïnestructuur. Zoals je dus zeg maar ook van de vegetarische slager hebt bijvoorbeeld. En dat had ik dan gerookt bij mijn lokale slager in Dordrecht, die ook paardenworsten rookt. Daar hingen ze dan dus eigenlijk gewoon in de rookoven. En die hebben we ja, aan mensen uitgedeeld. En het was ja, het is heel grappig, want ze waren ook echt heel erg lekker. Maar er waren ook een aantal mensen die zeiden, ja, maar wat is dat dan voor dier? En er was iemand die zei, ja, ik heb hem even gegoogeld, want ik ken dat dier niet, de ponti. Dus het was wel heel grappig hoe mensen ja, op een soort van dwaalspoor werden gebracht ook. En toch iedereen het ook maar gewoon in zijn mond stopt. Dat verbaast je een beetje. Ja, je steekt toch maar iets in je mond. Terwijl als je eigenlijk niet weet wat het is, is dat toch ook wel grappig, toch? Als ik je een rat zou geven, dan zou je misschien toch ook best wel even weifelen. Van, wil ik dit wel? Ja. Dus die openhouding, dat verraste je eigenlijk positief van mensen die gewoon dachten... Ja, aan de ene kant is het soms dus heel erg open. Vooral als iets gratis is. En aan de andere kant houden mensen vaak ook heel erg vast aan wat ze kennen natuurlijk. En er was ook verwarring, denk ik. Is het vlees? Is het niet vlees? Bestaat het nou? Ja, nou ja, er stond heel groot boven dat het vegetarische dieren zijn. Maar de twee woorden vegetarische dieren vinden mensen vaak heel verwarrend. Dat komt ook niet helemaal aan. Dat is een beetje tegenstrijdige boodschap. Ja, en nou, voor mij is dat ook... Dat is ook niet per se mijn doel om dit nou in de supermarkt te hebben direct. Mijn doel is dat mensen inderdaad ook daar zelf over na gaan denken. Dus wat dat betreft was dat wel bereikt. Je hebt nog meer meegenomen naar de studio. Waar moeten we mee beginnen? Moeten we naar deze spannende... Ja, die heb ik nog voor jou. Ja, dit is een klein schetje, hoor. Dat is... Ik ben bezig voor Museumnacht in het Groninger Museum. Dat is op 10 september. En zij hebben een expositie over kleur. En kleur en eten is echt wel interessant. Want het heeft enorm veel invloed op wat je proeft. En dat weet je denk ik ook wel. Weet je. Je ziet nu trouwens voor je een zwart bord met zwarte blokjes. Dus dan denk ik ook dat jij nu niet al heel erg veel zin hebt. Misschien alleen als je trek in drop hebt. Denk aan het dropje. Ja, ja, je ziet eruit als een soort zwarte blokjes. Maar kleur en eten heeft enorm veel invloed op onze smaakervaring. Dus als we een rode aardbei eten, dan past dat bij wat we verwachten. En als die aardbei wit is, want er bestaan witte aardbeien, die smaken helemaal hetzelfde als rode aardbeien. Maar toch zul je denken dat die minder zoet is. En onze ogen kunnen eigenlijk al proeven voordat wij iets in onze mond stoppen. Dus als jij iets ziet, dan maken jouw ogen al een soort van verwachtingspatroon. Of een soort smaakbeeld eigenlijk in je hoofd. En als het dan met elkaar klopt, dan zeg je, ja, inderdaad, klopt. Rode aardbeienzoet. Precies, ja. Maar je ogen die kunnen alleen maar smaakprofielen construeren in je hoofd van dingen die je ooit al hebt geproefd. Dus eigenlijk, dat is ook wel jammer, want je ogen zullen dus nooit iets nieuws kunnen proeven, want dat doet alleen je mond. En eigenlijk merk ik heel erg in mijn werk dat je ogen heel belangrijk zijn, maar ook heel dominant. Dus als je je ogen niet gebruikt, dan ervaar je soms veel meer dan wanneer je ogen wel gebruikt. En dat vind ik een heel interessant feit. En kleur is er eigenlijk een van de dingen die ons heel erg misleidt. Dus wat ik heb gedaan is, je ziet daar zwarte blokjes voor je. En al die blokjes zijn groente trouwens. Dus het is helemaal vegetarisch ook. Maar ze zijn zwart. Dus je ziet nu eigenlijk niet welke kleur ze hebben. Maar van binnen hebben ze dus allemaal een andere kleur. En denk ik eigenlijk niet dat jij per se de kleur kan proeven, maar het is wel leuk om het te proberen. En dit is een voorproefje, hè, voor die museumnacht. Ja, dit is een voorproefje. Ja. En dus je mag. Ik heb hier trouwens wel opgeschreven welke kleur is. maar dat kan jij niet zien. Dus je kan het eerste blokje even kijken. Ja. Dus aan jouw linkerkant. Oh, linkerkant. Ja. Die kan je even proeven. Mag gewoon met mijn hand. Ja. Ja, ik word helemaal onzeker. En dan mag je raden. Het ziet er zo gek uit. Maar ja, het grappige is ook dat waarschijnlijk zul je de neiging hebben om te raden wat je eet. Dus welke wat, groente. Precies, maar dat hoef je niet per se te weten. Eigenlijk gewoon de kleur die je denkt dat het is. De kleur die ik denk dat het is. Oké, ik begin linksonder met een vierkant zwart blokje. Het lijkt echt op eerder een soort stukje rubber dan ja, iets ja. Van... Het heeft niks met eten te maken in mijn ogen. Nee, dat klopt. Okay. Het is heel abstract. Ja. De kleur. Ja. Ja, moeilijk. Ja. Ik herken een smaak. denk dat ik eerder de smaak koppel aan een kleur dan... Ja, dat is wat je waarschijnlijk gaat doen. Ja, ja. Dat gebeurt een beetje. Ja, en dan, als je dan denkt, nu weet ik wat het is... dan ga je denken, oh, dan zal die kleur hebben. Je vormt het beeld in je hoofd, ja, of zo. Maar als je bijvoorbeeld... je kan rode biet en gele biet hebben, bijvoorbeeld. Dus dan is het al heel moeilijk om het... Ja. Maar de volgende stap, dus je hoeft eigenlijk nog niet per se antwoord te geven. Maar je mag wel zeggen wat je denkt dat het zal zijn, qua kleur. Qua kleur, ik dacht wit te proeven. Heel goed. Ja, het is wit, ja. Echt heel goed. Dat heb je heel goed gedaan. Als je dan uit het zakje een stokje neemt... Maar dat is het niet, hoor. Nee, je weet het echt niet, nee. Dan kan je... je hebt twee zakjes met een stokje en je hebt ook nog een flesje. Ja. En dat zijn geuren. En je kan nog zo'n blokje nemen en dan een geur erbij even ruiken. En dan kijken of wat jij denkt dat de kleur is veranderd in je hoofd. Hetzelfde blokje van hetzelfde rijtje. Ja. En dan gewoon een stokje, ik haal een stokje uit het plastic zakje en die kan ik gewoon ruiken. Ja, en dan ruik je even aan en dan neem je nog een keer dat blokje. Hetzelfde blokje, maar ja. Dus nu weet je al eigenlijk dat die wit is. Wel anders. Ja, hè? Ja. Het ruikt hem. En er zijn drie verschillende geuren die dus allemaal een andere invloed zullen hebben op hoe jij waarschijnlijk denk dat hij qua kleur eruit ziet. Want de geur aan het stokje relateer ik niet per se aan eten. Dat is iets anders, denk ik. Meer bloemigachtig of zo. Ja, het is wel eetbaar, maar inderdaad is niet direct een eetgeur. Smaakt heel anders. Minder smaak. Oh, dat is echt een hele... Maar minder wit ook? Ja, ik denk het wel minder wit. Anders. En wat voor kleur zou je hem nu geven? Ja, ik, op de een of andere manier moet ik een beetje denken aan iets van blauw of zo. Omdat het meer... die geur vind ik wat chemischer of zo. Vind ja. Ik anders dan groente. Ja, nou, het is lavendel. Oh. Dus het is paars, inderdaad. Dus de meeste mensen zullen er best een paarse... Oh, wat grappig. Oh, lavendel, ja. Ik had het niet meteen herkend. Ja. Zijn ze... Oh, maar ze zijn dus verschillend, of ja, niet? Ja, dus je kan... Of het flesje is ook wel leuk, want dat is ook heel duidelijk anders. Oh nee, wacht. Andere flesje. Nog het verkeerde flesje. Ja, anders neem je het andere stokje, maakt ook niet uit. Het andere stokje. We hebben nog 1 minuut voordat we naar het NOS-journaal moeten. Maar ik kan nog een stokje proberen. Nou ja, en zo kun je dus alle blokjes... Oh, dit is heel anders. Dit is, wat ruik ik? Veel. Ja, wat is... Oh, dat is ook moeilijk, hè? Het is ook 2 uur 's nachts voor mij, hè? zoet. Ja. Honingachtig. Karamel. En als je nu het blokje zou Zelfde eten? Blokje weer? Ja, of je mag er ook mee spelen, hoor. Kijk, het is wat ik leuk vind, is dat je dus zonder... werkelijke kleur en wel de vocabulaire van kleur kunt gaan gebruiken met smaak en geur. Ja. Oké, ik ga nog een blokje proeven. Kan nog net. Smaakt heel anders. Ja, hè? Ja. Nou, nu veel is het ook wel zo dat geur een groot deel van je smaak bepaalt. Nou, ik kijk nu al uit naar die museumnacht daar in Groningen. NPO Radio 1. 3 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker 4 lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. 6 mensen, onder wie 3 kinderen, zijn gered. En reddingswerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiïten heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Het lijkt erop dat een heuvel naast het heiligdom verzadigd was met water, waarop de grond is gaan schuiven. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad. De militair heeft een schotwond in zijn borst. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen die het vliegveld van Erbil beveiligen. De eerste dagen van de Ronde van Spanje hebben in Nederland ongeveer 1 miljoen bezoekers getrokken, heeft de organisatie berekend. Bij de ploegenpresentatie donderdag in Utrecht waren zo'n 12.500 mensen. De tijdrit trok vrijdag ruim 250.000 bezoekers. De etappe van zaterdag 375.000 en die van de afgelopen dag 350.000. Organisator La Vuelta Holanda noemt die aantallen boven verwachting. Dinsdag gaat de Vuelta verder in Spaans Baskenland. Voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. Het is nog niet helemaal duidelijk of het een scheur of een breuk is. Als Wijnaldum zijn scheenbeen heeft gebroken, is hij vrijwel zeker niet op tijd hersteld voor het WK. Het weer, overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft zo goed als droog. Bij weinig wind wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Creatief denken, dat is voor iedereen met een brein. Zoals eten is voor iedereen met een mond. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, dat is duidelijke taal. Dat is taal van mijn gast, Marije Vogelsang. Ze schreef het boek Lick It vanaf oktober te verkrijgen. Oktober komt hij in de winkel, dus je kan nog niet lezen. Maar in het boek kan je van alles invullen, uitproberen, challenges. En ik stelde je in het vorige uur al de vraag, wat is eten nou eigenlijk? Antwoord op die vraag, dat kun je insturen via de app van Radio 1. In het boek vraagt Marije het zich hardop af. Is alles wat je kunt verteren eten? Is kauwgom eten? Kun je rook eten? Wat denk jij? Dat kun je me laten weten via de app. Het komend half uur kun je sowieso al je vragen kwijt. Je kunt bellen naar de studio of appen. Wat zou je willen weten van Marije? Lijkt het je wat, zo'n vegetarisch dier, zo'n ponti op zo'n stokje? Kijk je misschien anders naar de supermarkt of naar die instant noodles, na wat je net gehoord hebt? Laat het me weten via de app. Deel het meteen op NPO Radio 1. Niet op de socials, want daar scrollen ze doorheen. Zet het niet op schrift, maar deel het gewoon met Meerte van der Drift. Is er iets waar jij je aan stoort? Of ben je gewoon heel blij? Nu komt de beller aan het woord. Dus wees er snel bij. Het luisterend oor. Ja, en voordat al die bellers de weg hebben gevonden naar die telefoon, kunnen wij misschien nog een stukje proeven. Want jij hebt nog een nieuw geurelement toegevoegd aan deze kleurproeverij. Een nieuw geurelement? Oh, dat flesje. Oh, die, of moet die meedoen eigenlijk? Of is die, heb is je die hem kwijt? Gekregen? Heb ik hem? Oh, nee. We zijn hier. Oh, hij nee. is kwijt. Maar het kan misschien maar, ook maar nog je met kan deze. Dus, ik moet nog een verder andere proeven. Kleur proeven. Er liggen nog 3 rijen van 3 zwarte blokjes per stuk. Wat dus geen drop is en ook geen rubber, maar het is groente achter. Het is groente. Ja, het is wat ik wel leuk vind, het zijn allemaal knolgroenten. En want die zie je ook niet, hè. Als ze onder de grond zitten, is het ook allemaal maar bruin. Maar die zijn, hebben altijd prachtige kleuren als je ze doorsnijdt. Dus het is ook wel een soort van leuke gedachte bij zwarte blokjes. Ja, mijn vingers worden langzaam ook zwart. Ja, kijk, van mij zijn ook nog zwart. Daar ga ik nog iets op verzinnen voor. Zal ik er nog eentje proberen? Ja. Kijken welke kleur ik proef, zonder te ruiken. Aan is het anders. De tweede? Ja, de tweede. Okay. Van links. Ja. Is harder. Het doet me denken aan wortel. Dus dan denk ik oranje. Ja, logisch. Maar ik weet niet zeker of het echt wortel is. Maar en dan nu eentje proeven met een andere geur. Ja, je kunt dus hetzelfde van hetzelfde rijtje. Dat is dezelfde dus. Ja. En dan kan je kijken wat de geur ermee doet. Vanillegeur ruik ik. En dan ga ik nog een wortel proeven. Of nou ja, dat weten we dus niet. Een zwart blokje. Een stukje rubber. Het grappige vind ik ook altijd dat we met eten zijn we heel veel alleen maar bezig met of het lekker is. En het, natuurlijk is het belangrijk dat eten lekker is. Anders heb je veel meer afval bijvoorbeeld. Dus dat is wel belangrijk. Maar het is niet het enige wat je met eten kan doen. Soms is het ook interessant om te kijken, ja, wat is er nog meer dan alleen maar lekker? Want lekker hangt ook heel erg van de context af. Soms krijg je iets in een luxe restaurant wat je heel lekker gaat vinden. Maar als datzelfde geserveerd zou worden in je cafetaria, bijvoorbeeld, ik had ooit bij Noma een rauwe garnaal. Dat was dan heel erg leuk en interessant. Maar als je het dan gewoon bij je cafetaria op een krant zou krijgen, dan zou je dat misschien helemaal niet zo leuk vinden. Dat is, ja, dat is de hele beleving van eten, van proeven, ruiken, zien. Ja. Dat speelt dus eigenlijk allemaal mee voor wat je daadwerkelijk idee hebt, wat je proeft. Ja, het is een heel groot deel psychologie. Want ik heb met die zoete geur en dan het wortelstukje, mm-hmm, dan smaakt het echt veel zoeter. Ja. Het is echt een totaal iets anders dan dan het zonder dat je dat ruikt. Ja. Het verbaast me eigenlijk. Terwijl je kan het wel beredeneren, het klinkt op zich wel logisch, maar het verbaast me toch. Ja, je weet ook dat als je je neus dicht houdt, dan proef je ook gewoon niet zoveel. Want ja, daar heb je het dus toch nodig. De geur heeft een heel grote invloed op hoe je iets proeft. Ja. Je hebt nog een laatste nummer meegenomen van José, Nina Cried Power. Ja. Wat is dit voor nummer? Ja, ik dacht zo midden in de nacht even wat kracht. Is ook wel fijn misschien. Ja, ik vind het zelf echt een heerlijk nummer. Het is, vooral als je goed naar de tekst luistert, vind ik het poëtisch echt prachtig. En ik vind, ja, ik word er ook wel aan herinnerd dat je kracht hebt als mens. We gaan luisteren naar José en zometeen spreken we met iemand die alles weet van wild plukken. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light, it's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Power. See, you gotta cry, power. More than cry. Voedselbospionier, wildplukster en ze houdt zich bezig met vragen. En neemt mensen mee de natuur in om ze kennis te laten maken met eetbare planten. Manon Bota, goeienacht. Hi, hallo. Hoe is die fascinatie voor dat wildplukken bij jou ontstaan? Ik ben altijd al wel een buitenkind geweest. En ik heb ook een bloemistenachtergrond voordat ik psychologie ging studeren. En toen ik een periode in Zuid-Afrika woonde, toen was het vinden van bloemen lastiger dan wat ik in Nederland gewend was. Dus dan moest ik altijd op zoek naar allerlei natuurschatten om bloemcreaties mee te maken. En daar had ik ook een collega die heel erg met voedsel bezig was. En ja, op die manier is eigenlijk het voedsel en het wildplukken op mijn pad gekomen. En terug in Nederland ben ik me daar verder in gaan verdiepen. Om ook dan eetbare wilde planten te gaan plukken. En dat dus niet alleen voor bloemschikken te gebruiken, maar ook voor koken. Ja, om te kijken of zouden we daar nog iets meer mee kunnen dan alleen naar kijken. Ja, precies. En heb je dan misschien ook een voorbeeld van planten waar we misschien wel dagelijks langslopen, maar waar je eigenlijk niet echt bij stilstaat dat je dat ook zou kunnen opeten? Jazeker. Bijvoorbeeld brandnetels. Oh ja, ja, daar zou ik ook aan denken, ja. Ja, en dat, die kennen we eigenlijk allemaal als misschien niet zo'n hele positieve plant. Daar komen we vaak als kind al mee in contact als het je prikt. En dan weet je van, nou, dan moet ik ver bij de buurt blijven. Maar eigenlijk is het een hele goede, bijzondere plant met hele hoop functies. Ook voor de biodiversiteit en de bodemverbetering. Het is een stikstofbinder die alle stikstofneerslag in Nederland, daar doet hij wat mee. Dus daarom groeit hij ook zo wilderig. En hij heeft dus een hele hoge voedingswaarde. En je kan hem in alle stadia van zijn groei ook eten. Dus de verse topjes. Maar ook de zaden later. Kan je als een soort lijnzaad gebruiken in je yoghurt of in je smoothies. En als je het op de juiste manier doet, dan hoef je ook niet geprikt te worden. Dus het is eigenlijk een hele goede, mooie plant die veel beter imago verdient dan die heeft. Ja, grappig, want toch eet ik hem niet zo vaak. Nee. En als je hem zou eten, hij heeft ook best wel een uitgesproken smaak. Want je kan hem als een soort spinazievervanger gebruiken. Maar hij is eigenlijk veel lekkerder. En je kan hem ook in soepen doen of in een omeletje van maken. Het is ook nog een hele lekkere plant. Hoe komt het dat we het niet veel meer doen? Als die planten, die brandnetels, ze staan overal toch eigenlijk? Ja, ze staan overal. En ja, het is misschien ook wel vanwege het prikken. Maar goed, ja, ja. Met handschoenen zou je daar niet zoveel last van hoeven hebben. Waarom zouden we het niet massaal doen? Omdat we natuurlijk toch een beetje mensen zijn gewoontedieren. En we zijn gewend om naar de supermarkt te gaan voor ons eten. En niet om de natuur in te gaan voor je eten. Of zelfs je tuin of een rommelhoekje van je tuin waar brandnetels groeien. Dus het is ook perceptie van waar je eten vandaan kan halen. En ik vind het dus heel leuk om die perceptie bij mensen te veranderen. Of in elk geval iets aan te wakkeren om daar eens anders naar te gaan kijken. Ja, bij mij in studio Marije Vogelsang. Zij is ook altijd bezig met kijken of je mensen op een andere manier naar eten zou kunnen laten kijken. Of tot iets nieuws kan inspireren. Is het iets wat je interessant vindt, dat de wereld plukken om te kijken wat groeit er nou eigenlijk om ons heen? Misschien wel in de stad? Ja, super interessant. Ik heb verschillende projecten gedaan ook met dingen die in de stad groeien. Dus onkruiden, maar ook bijvoorbeeld duiven. Er is zoveel meer eetbaar dan dat we denken. Dus ik vind het heel leuk dat je daarmee bezig bent. Want soms denk ik wel eens dat, het is misschien een hele nare gedachte, dat er mensen van de honger zijn omgekomen terwijl ze eigenlijk naast onkruid zijn gaan liggen op de grond, wat ze hadden kunnen eten. Als je denkt dat je korstmos bijvoorbeeld van bomen, dat is in plaats niet mos, maar juist die meer grijzige vlekken, die kan je gewoon eten. Dat is echt superfood. En je ziet wel dat sommige restaurants daar wel mee werken. Maar ja, de meeste mensen die gebruiken dat toch niet. Dus super dat je daarmee bezig bent. Ja, en het is ook wel eigenlijk een hele mooie gedachte. Dit stel ik dan even van een voedselbondscollega, chef Van Dongen, die zegt ook, we leven niet in een wereld van schaarste, maar we leven in een wereld van wilde. En het is maar net hoe je ernaar wil kijken. En dat is dus met wild plukken ook. Je kan, ja, het eten groeit overal om je heen. En jij geeft ook speciale excursies waarin je mensen meeneemt, die natuur in, om dus te leren van, nou, wat staat hier nou eigenlijk? Wat kan je nou wel eten, wat niet? Is er nog meer waar je op dit gebied mee bezig bent, Manon? Nou ja, wat ik eerder noemde, de voedselboscollega. Dus ik hou me ook bezig met voedselbossen. Ja. En dat is dus ook een andere manier van voedselproductie. Ik doe dat dan niet op een commerciële manier, maar meer op een experimentele manier. En een voedselbos is eigenlijk een systeem waarbij je gebruik maakt van het idee van natuurlijke successie. En zoveel mogelijk plantlagen aanplant die elkaar ondersteunen. En daarmee ook de bodem opbouwen. En waarbij je uiteindelijk een voedselproductiesysteem hebt die helemaal zelfvoorzienend is. Dus daar voeg je niks meer toe qua voedingsstoffen, water. Je bestrijdt ook niks. Alles houdt zichzelf in stand. En daarin oogst je dus ook wat er dan op dat moment groeit. En wat ik zeg, ik ben nou nog echt in de experimenteerfase, helemaal in het begin. Dus we hebben een stukje bos wat we aan het omvormen zijn. En daarin ook al aan het kijken wat er al groeit, wat je kan eten. Bijvoorbeeld hazelaar staan er, maar ook lijsterbes. Lijsterbes wordt eigenlijk meer gezien als een plant voor de vogels. Maar daar kunnen mensen dus ook van alles mee. En er worden tegenwoordig ook allerlei lijsterbessen gekweekt die echt heel lekker voor mensen zijn. En zou het nou ook zo kunnen zijn, want het klinkt natuurlijk fantastisch als een fantastisch systeem, maar landbouw kan het toch niet vervangen? Nou, waarschijnlijk niet de traditionele manier van landbouw. Maar het is wel een mooi puzzelstukje in de hele uitdaging die voor ons ligt van hoe we voedselproductie willen gaan vormgeven naar de toekomst toe. En daarom vind ik het heel leuk om zelf op kleine schaal te kijken wat er voor mij al mogelijk is. En dat vind ik met dat wild plukken ook. Om te zien wat er allemaal al groeit bij mij in de buurt waar ik iets mee kan. En het is voor mij ook helemaal niet dat ik alles wat bestaat overboord wil gooien. Ik vind het juist heel mooi om te zien hoe het als toevoeging kan werken in onze bestaande levens. En hoe je op die manier stukje bij beetje dichter bij de natuur kan komen. En samen met de natuur kan eten. Ja, en als je dit nou interessant vindt, wat is dan een goed punt om te beginnen? Als je zegt, ja, die brandnetel, ja, dat ken ik nou wel. Maar wat zou ik nog meer kunnen doen? Wat is een leuk punt om te starten met dat wild plukken? Het is leuk om een keer zo'n wandeling te doen. Maar ook als die drempel nog te groot is, kan je je hebt verschillende identificatie-apps. Want voordat je iets plukt, moet je natuurlijk wel weten dat je de juiste plant ook voor je hebt. Dus er zijn verschillende apps die je daarvoor kunt gebruiken. En je hebt ook verschillende identificatieboekjes. En dan kan je gewoon eens gaan wandelen met je apps en boekjes in de hand. En gaan kijken of er planten zijn die je misschien al herkent. Die je al kent, maar nog misschien niet weet dat ze eetbaar zijn. En die eens opzoeken in zo'n boekje of in een app. En gaan kijken wat je er allemaal mee kan. En stop eens zo'n blaadje in je mond. En dan heb je al een eerste stap gezet. Probeer het gewoon, proef het eens. Heb je recentelijk nog zo'n soort ontdekking gedaan, Manon? Van iets waarvan je dacht, hè, kan je dit ook eten? Ja, dan moet ik even nadenken, want het gebeurt eigenlijk elke keer. Het is namelijk heel vaak tijdens de wandelingen dat mensen vragen van, dit plantje, wat is dat en wat kan je daarmee? En eigenlijk een van mijn leukste ontdekkingen vond ik wel het fluitenkruid, omdat ik daar hele goede jeugdherinneringen aan heb. Ik ben namelijk opgegroeid in zo'n voormalig landbouwgebied, wat helemaal ontwikkeld werd met nieuwbouw en zo. Maar er waren nog heel veel open terrein waar ik in kon spelen. En dan groeide dat fluitenkruid zo heel wilderig en hoog. In mijn beleving echt torende dat heel hoog boven mij uit. Maar daar kwam ik dus ook tijdens een van mijn eerste wandelingen achter dat dat dan ook eetbaar was. Dus behalve dat ik het een hele mooie plant vond waar ik al heel veel positieve herinneringen aan heb, is ook nog eens het blad, de wortel, de zaden, de bloemen, alles eetbaar van die plant. En dat vind ik dan heel leuk om te, ja, om te ontdekken. Kende jij die, Marij? Ja. Ja, en wat ik ook altijd erg leuk vind als toevoeging is dat er zijn heel veel invasieve soorten die de inheemse begroeiing of ecosysteem onder druk zetten, zoals bijvoorbeeld springbalsemien. En ja, ik vind het altijd heel leuk om te bedenken, if you can't beat it, then eat it. Ja. En dat je springbalsemien, die zaadjes, heel lekker kan roosteren bijvoorbeeld. Ik heb wel eens iemand gesproken die van die duizend knoop bier ging brouwen. Oh, wauw. De Japanse duizend knoop, ook zo'n echte invasieve exoot. Ja, ja, precies. Siroop kan je daar ook van maken. Ja. Zou het ook mooi zijn als we iets kunnen vinden op die reuzenberenklauw. Want dat, voor zover ik weet, is die niet eetbaar. Maar wellicht wel, als je iets op kan bedenken wat je kan doen tegen die brandwonden die je ervan krijgt als je hem hanteert. Dat zou toch een mooie zijn, want die verdrukt ook een hele hoop andere soorten. En het is eigenlijk een prachtige plant. Ja. Hij is heel indrukwekkend, maar hij breidt ook enorm uit. En de gewone berenklauw, de inheemse soort, die is dus wel gewoon eetbaar. Ja, zou interessant zijn. Stof tot nadenken, Manon. Dank voor dit gesprek en dat inkijkje in die voedselbossen en die graag gedaan. En het wild plukken. Dank je wel. Oké, dank je wel. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. En via de app van NPO Radio 1 komen nog wat vragen binnen voor jou, Marije. Even kijken waar we beginnen. Ik ben benieuwd of je straks ook smakeloos eten kunt kopen en dan losse geurstokjes erbij kunt krijgen om de smaak te veranderen. Zou dat mogelijk zijn? Groet Chantal. Ja, Chantal, dat kan je gewoon zelf wel doen. En ik zou het ook doen. Maar het zou wel heel jammer zijn als je daar speciaal smakeloos eten voor moest kopen. Maar het is wel heel leuk om zelf dingen met geur te doen. Wat ik zelf ook interessant vind, is ook om geuren te gebruiken die eigenlijk niet eetbaar zijn of giftig bijvoorbeeld. Een van de challenges in het boek is dat je tomaten groen aan je vingers wrijft. Ja, die geur tomaten is heel typerend, hè? Ja, die geur is typerend, maar het is ook giftig, hè, tomatengroen. Dus dat kun je niet eten. Maar als je dan iets eet met die geur erbij, dan verandert dat enorm de smaak van wat je gaat eten. Dus niet alleen smakeloze dingen met geurstokjes is misschien een optie, maar wel experimenteren met geur als toevoeging aan. Ja. Want jij hebt net ook ervaren dat geur echt veel meer doet dan dat je denkt. En in de middeleeuwen en in de oudheid gebruikten ze geur ook veel meer als ervaring bij diners. Maar tegenwoordig gaan we niet echt veel verder dan broodgeur in de supermarkt en een geurkaars op je toilet eigenlijk. Maar het wordt niet echt actief gebruikt in een maaltijd. Als smaak te beïnvloeden of zo. Ja. Om te kijken met een bepaalde geur. Ja, zou een interessant concept kunnen zijn. En Lucille die had het door. Ik dacht al dat je wortel at door het geluid wat de wortel tussen je tanden maakte. Heel goed. Even kijken of er nog zo'n vraag binnenkomt via de app. Hoi Marije, wat bijzonder hoe je over die vegetarische dieren praat. Wat inspireert jou om ze echt tot leven te brengen? Vraagt Liedeke zich af. Ik weet niet precies hoe je de vraag bedoelt. Of ik ze echt tot leven zou gaan brengen. Ik zat wel te denken om er voor de lol nog wat knuffelbeesten van te maken. Maar misschien is de vraag meer in de richting van waarom ik er echte dieren van maak. Want dat is wel een vraag die vaak gesteld wordt. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, waarom moet dat nou weer een dier worden? Maar ik denk dat wij juist ons in een verhaal kunnen verbinden met een dier. Je hebt ook allemaal kinderverhalen over dieren bijvoorbeeld. En het zijn natuurlijk ook vegetarische alternatieven. Het is ook het alternatief voor het dier. En als je dan zegt, ja, maar dat is een fantasiedier. Dan denk ik, nou ja, heel veel dieren die je in de supermarkt ziet liggen zijn eigenlijk ook fantasiedieren. Die kip die jij op de verpakking ziet staan is echt niet de kip die ook in die verpakking zit. En ik vind dat ook wel een mooie soort van poëtische speling. Ja, daarmee, met die gedachten. Ja. En wat is echt en nep en wat is dier en wat niet. Ja. Als je nog meer vragen hebt, dan kan je die nog heel even insturen via de app van NPO Radio 1. Of je kan bellen naar 0800-22, wat is ook weer ons nummer? Ik heb te veel programma's gemaakt bij Radio 5. Ik weet het niet meer. 0800-1121. Ah, zo moeilijk was hij niet. He's got a spring in his step. Fighting on the dance floor. He's a West Side Jet. Strutting out the door. I never come each day. It's time to be afraid. But he always stands his ground. It's human nature. Doesn't care who makes you. He's always looking over his shoulder, yeah. Won't see him running. Such a fly. Yeah, he's the West Side Jet. Who ain't afraid to cry. Like every boy from the other side of town. Yeah, you're a West Side Jet. Oh, you're 6 feet underground. You gotta put up a defense when you know you can't back down. It's human nature, doesn't care who makes you. He's always looking over his shoulder, yeah. Won't see him running, but man, I'll tell you something. Put your money down on the cold shoulder. It's in his nature, doesn't care who makes you. He's always Young Gun, Silver Fox met West Side Jet. Ja, een nummer met een beetje een 70s randje. En ook wat mysterie omheen, want het nummer is afkomstig van het nog te verschijnen album Ticket to Shangri-La. Marije Vogelsang, hoofdgast deze nacht van Caro en Cervé. Je hebt de week afgetrapt waarin we het gaan hebben over eten. Genoeg stof tot nadenken, vegetarische dieren, waterproeverij. Dank je wel voor je komst hier naar de studio. En het beantwoorden van al die vragen. Wanneer komen ze nou in de supermarkt, die lekkere wokstukjes? Vraagt Frits zich nog af. Ja, ik denk, we moeten nog eerst even de dieren allemaal vangen. In die vulkaan, ja, dat is hartstikke lastig. Ja, daar moet je wat levens voor opofferen, maar dan heb je ook wat Maar dan zijn ze nog steeds niet vegetarisch. Dat is jammer. Marije, ontzettend bedankt. En veel succes nog met de laatste fase van het boek. Je kan het volgen, hè, de ontwikkeling. Ja, ja, ja, want het boek heeft heel veel illustraties. Die maak ik zelf. Maar geen beelden, want ik heb allemaal mensen ook geïnterviewd voor het boek. En hun werk kan je dan ook allemaal op Instagram zien. Dus via Instagram is de... Ja, likit.boek. En dan boek niet met de Engels, maar de dubbel O. Ja, inderdaad. Daar kan je het volgen. Daar kan je alles zien. Binnenkort. Binnenkort. Dankjewel, dank voor je komst. Dankjewel. Luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Ja, en vannacht is dat een spiksplinternieuwe podcast. Dit is de radioprimeur van de KRO-NCRV-podcast Jong en Vast. Tom Veldhuizen onderzoekt in deze podcast hoe het leven is voor jongeren in een TBS-kliniek. En vooral, hoe ziet het leven er daarna uit? Want hoe pak je je leven weer op na het uitzitten van je straf? Langs de A44, tussen Sassenheim en Oegstgeest, voorbij hectometerpaaltje 12,5... staat de forensische jeugdinstelling Teilinger Eind. Achter dikke muren en hoge hekken, ver weg van de buitenwereld, zitten pubers en jongvolwassenen. Sommige jongeren zitten nog in voorarrest. Anderen zitten een straf uit of krijgen een behandeling. De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af in Nederland. Maar de delicten waarvoor jongeren in de gevangenis terechtkomen worden steeds erger. Zou u maar even alle spullen op de wand willen leggen? Even uw tas op de wand en de rest van de metalen even in een grijze bak en door de X-ray. De sieraden af en even de riem ook erbij. Zonnebril? En graag uw armband ook even in een bakje. De burgemeester van Amsterdam en het Openbaar Ministerie maken zich grote zorgen om met name drugscriminelen. Ze worden jonger en steeds gewelddadiger. De politie krijgt steeds vaker te maken met jonge verdachten voor ernstige delicten. De georganiseerde misdaad in Amsterdam en Rotterdam en het snelle geld dat er te verdienen valt met drugs heeft een enorme aantrekkingskracht op jongeren. Deze podcast van Pointer en Caro en CRV speelt zich af binnen de muren van Teilinger Eind. Het gaat over jonge mensen die een verkeerde afslag hebben genomen, maar ze hebben nog wel een heel leven voor zich. Ik ga in gesprek met personeel en met de jongens die een straf of behandeling uitzitten. En de jongens hebben allemaal een gefingeerde naam. Het personeel geeft de voorkeur aan alleen de voornaam. Ja, even wachten met eten tot we nog meer hebben gehouden. Als ik binnenkom zitten 10 jongens op de groep te lunchen. Meer kaas komt eens in de zoveel tijd. Dit is de afdeling kortverblijf. Hier zitten jongens die nog geen straf hebben gekregen van de rechter, maar al wel in voorarrest zitten. Eén smakelijk. Ik mag aanschuiven bij de lunch en heb afgesproken met een jongen die zichzelf Kleiner noemt. Het OM verdenkt hem van poging tot doodslag met een steekwapen. Ik ben 18 jaar oud. Ja, man, hier zitten we dan. Als je hier op het begin komt, kom je gewoon eigenlijk naakt, om het zo te zeggen. Je komt met niks. Het enige wat je misschien hebt, is jouw kleren. En dan moet je nog geluk hebben dat ze die kleren van jou niet meenemen. Omdat ze dat denken dan dat het bij je zaak hoort, bijvoorbeeld. Dus ja, voor de rest, je hebt niks. En dat, daar zorgen zij ook voor, dat jij helemaal van niks weet. Of van niks af weet wat er gaat gebeuren. Af en toe weet je niet eens hoe bepaalde dingen hier gaan. Je moet gewoon naar anderen kijken om te weten van, oh, dat en dat gaat gebeuren nu. En dat is ook een beetje fucked up. Daar moest je ook echt aan wennen op het begin. Jij kent het rooster niet, je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet hoe laat je wordt opgehaald, je weet niet hoe laat je kan eten. Je weet niet hoe laat je gaat luchten. Je weet niks, begrijp je? Dus je moet echt gewoon dat wennen hebben en dat je snel kan omschakelen. Je weet toch? Als je niet kan omschakelen, gaat het moeilijk voor je worden. Maar ja, het is het leven. Sommige mensen zitten ook onschuldig hier vast. Sommige mensen hebben niks gedaan. Zit jij hier dan onschuldig vast? Ja, ik vind het wel onschuldig. Ja, het was zelfverdediging, je weet toch? En dat heb ik ook uitgelegd. Maar de rechter kon er niet zoveel... mooi maken. Hij zei me gewoon dat hij het niet geloofde. En dat het verhaal niet geloofwaardig overkwam. Maar ja, iedereen zijn eigen meningen. Je bent net 18, zeg je. Hoe lang zit je inmiddels vast? Ik zit nu al 3 maanden vast, man. En ik heb over een week heb ik mijn zitting. Dan krijg ik te horen wat mijn eis is. Maar je bent dus nog niet veroordeeld? Nee, klopt, man. Veel mensen zien natuurlijk van de buitenkant die muren met beton en prikkeldraden. Maar weinig mensen weten wat er binnen zich allemaal afspeelt. Hoe ziet het leven voor jou in de gevangenis eruit? Ja, kijk, ik zeg je eerlijk. Je hebt wel een bepaalde rust. je weet toch? Maar ook weer een onrust. Je weet toch, bijvoorbeeld, je bent gesloten van de buitenwereld. Je hoeft niet bepaalde dingen te doen die je bijvoorbeeld achteraan moet rennen. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, huur betalen, et cetera. Dat, je weet toch, als je hier binnen vast zit, heb je die stress niet. Nee, je hebt geen telefoon dat mensen je constant kunnen bellen. Je zit niet de hele tijd op social media. Dat laat jou aan belangrijkere dingen denken. Je weet toch, aan je familie, aan je gezin. Je leert ook andere mensen kennen die een bepaalde pijn hebben meegemaakt, bijvoorbeeld. En daar kan je ook weer van leren. En een bepaalde struggle die zij hebben meegemaakt, kan je ook van leren, je weet toch. Hoeveel contact heb je dan met familie en vrienden van buiten? Niet dagelijks. In de week bel ik misschien 3, 4 vrienden die tenminste wel opnemen, je weet toch. Sommige vrienden neem je niet op en zo, je weet toch. In Teilingereind zitten jongens tussen de 12 en de 24 jaar oud. En de gemiddelde leeftijd is 19. En dat is soms best gek als je door de gangen loopt en ineens een jongen tegenkomt die nog de dons op de wangen heeft. Dan vraag je je af hoe dat zo jong al zo heeft moeten lopen. En ik hoop daar in deze serie ook antwoorden op te krijgen. Maar eerst langs Mick. Hij werkt hier al vanaf het begin en is hoofdbehandeling in Teilingereind. Teilingereind is een justitiële jeugdinrichting. Dat betekent dat alle jeugdigen die hier binnen zitten... zijn hier geplaatst op last van de rechter. Dus dat betekent dat ze allemaal in aanraking zijn gekomen met het strafrecht. Voor de rest zijn wij een klein dorp op zich. Dus op het moment dat je hier in het pand rondloopt, dan zie je echt van alles. We hebben een school, we hebben een medische dienst, we hebben een tandartspraktijk, we hebben een kapper. Eigenlijk is de hele samenleving in het klein gewoon, zeg maar, hier gemaakt. En ingericht op verblijf van jeugdigen kan heel langdurig zijn. Sommige jongeren verblijven langer dan 6 jaar binnen de muren van deze inrichting. En ja, daar proberen we ze gewoon helemaal te begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid, zeg maar. Aan welke delicten moet ik dan denken? Wanneer kom je hier terecht? Gelukkig is de drempel vrij hoog, zeg ik maar. Dus dat betekent dat jeugdigen echt niet zomaar in Teilingereind terechtkomen. Je hebt het over de wat zwaardere delictcategorieën. Veelal met geweld of herhaaldelijke vermogensdelicten. Maar ik denk dat de lichtste vormen van delicten die we hier zien, inbraak. En tot en met de ergste categorieën. En dan heb je het over levensdelicten en zedendelicten ook. Dus wat dat betreft, het is vergelijkbaar met het volwassen circuit. Maar gelukkig is het zo dat je bij kleine vergrijpen doorgaans niet hier terechtkomt. Het is luchtpauze. Een aantal keer per dag mag je onder begeleiding naar buiten. En dat zorgt voor veel opwinding, vooral onder de rokers. Nerissa is begeleider op de groep waar ook Kleine zit. Nerissa, ja, wat gaan we nu doen? Waar lopen we naartoe? We brengen de jongens naar de luchtkooi, de L1. Dat is een aparte luchtkooi waar ze eigenlijk in hun eentje even kunnen gaan luchten. En luchten betekent even buiten een sigaretje roken? Ja, en als de jongens niet roken, gewoon even... Hey, Fritte Erman. Hou op. Je hebt net je moment gehad. Mag ik ook beroemd worden? Ja. Oké. Dat is van jou. Maar Nerissa, hoe is het om op zo'n groep met 10 jongens te werken? Af en toe heel hectisch, maar ook leuk. Omdat je, ja, je leert toch elke dag wat voor de jongens. Wat maakt het werk leuk? De jongens zelf, de omgang met de jongens. Zien hoe de jongens zich ontwikkelen op de groep. Ja, dat soort dingen merendeels. Ik mocht net eventjes bij jullie aan de lunch aanschuiven. Maar het is wel allemaal hyper de piep, hè? Ja, zeer zeker. Ja. De ene dag zijn ze wel rustig en de andere dag zijn ze wat minder. Zoals u kon zien. En wat is dan precies jouw functie? Ben jij dan echt de mentor op de groep, zeg maar? Nee, ik ben echt de groepsleider. Ik hou gewoon de groep in stand. Ik zorg ervoor dat ze luchten, eten, drinken, op tijd naar school gaan, douchen. Heren, let's go. Ja, man. Jullie gaan in mijn luchtmoment. Was je niet vrijgekomen? Er zijn natuurlijk mensen die vragen zich af, Nerissa, is het niet gevaarlijk dan om dit werk te doen? Soms wel, ja. Soms wel. Sommige jongens kunnen wel eens uit hun palaat gaan, om het rustig te zeggen. En dan gooien ze wel eens met stoelen en tafels naar je hoofd toe. Jij niet, hè? Ik kijk naar jou. Oké, sorry. Hij is nog 17, hè? Mag nog geen sigaret roken? Sigaretten roken, nee. Het is veel praten met deze jongens. Veel praten, veel grip hebben. Geduld hebben. Je moet heel veel geduld hebben. Want je bent ze eigenlijk gewoon aan het heropvoeden. Ja, zie je dat zo? Je bent eigenlijk de jongens die komen hier, zijn op het verkeerde pad terechtgekomen. En het is aan jou om ze weer op te voeden. Eigenlijk weer op te voeden, ja. Je leert ze weer de basisregels, de hygiëne, normen en waarden. Wat kan wel, wat kan niet. Want misschien zien ze dat niet eens meer. Omdat ze dan zo in het negatieve zijn, kunnen ze bepaalde dingen misschien niet meer inzien. Maar het lijkt me wel lastig, Nerissa, want het is natuurlijk een groep. De leeftijd is nou, een beetje tussen de 13 en de 22. Dat is natuurlijk een hele kwetsbare groep. Ze staan echt aan het begin van hun ontwikkeling en het begin van hun leven ook, zeg maar. Hoe kun jij er dan voor zorgen dat ze ook niet meer terugkomen hier? Ik kan natuurlijk niet alles, maar je probeert wel zoveel mogelijk met ze in gesprek te gaan. En ook vooral over het verleden. Waar is het misgegaan, zeg maar? Waar is die knop bij jou omgedraaid om zulke, ja, of heftige of minder heftige dingen te doen? En vanuit die, ja, trauma's, noem ik ze dan even, probeer je natuurlijk ervoor te zorgen dat ze daarover heen groeien en dat ze eigenlijk gewoon niet meer terugkomen. Dat ze hun foute vrienden, als ze die hebben, loslaten. Dus dat denk ik meerendeels. Nerissa heeft het over foute vrienden. Het risico daarop is binnen net zo groot als buiten. En Kleine is zich daar erg bewust van. Ja, kijk, ik zeg je eerlijk, het is goed voor criminelen eigenlijk. Je bent met elkaar, je gaat dingen van elkaar leren. Je gaat dingen leren die andere mensen niet hebben geleerd. Of je gaat dingen leren die jij niet hebt geleerd. Ja, zo ga je in het duistere wereldje. Je gaat misschien nummers uitwisselen. Wanneer jullie allebei vrij zijn, gaan jullie misschien op iets, je weet toch? Een missie. Je gaat op een missie met elkaar, je weet toch? De ene is goed in deuren openbreken, de andere is goed in sluipen en zoeken. Laten we dat als voorbeeld noemen. Ja, zo ben je een goede, je weet toch, dan heb je een goede compagnon, je weet toch? Zo word je eigenlijk gelinkt aan die dingen. Je weet toch, want je hoort ook verhalen. Sommigen vinden het cool. Sommigen vinden het niet cool. Sommigen denken alleen aan het geld. Sommigen denken alleen aan het overleven. Iedereen heeft zijn eigen denkmentaliteit, je weet toch? Dus zo leer je eigenlijk de verkeerde technieken kennen, maar ook de verkeerde mensen. Ja, man. Hoe blijf jij daar dan bij weg? Hoe zorg je dat je niet met die mensen in aanraking komt? Ik heb geleerd dat je hier niet moet terugkomen, man. Dat is het belangrijkste, hier niet terugkomen. Je geld gaan verdienen. Elke dag dat ik hier ben, denk ik gewoon van, er is weer een dag gemist dat ik mijn geld heb kunnen verdienen. Of dat ik iets leuks had kunnen doen met mijn zusjes bijvoorbeeld. Hoe ben je hier dan terechtgekomen in de gevangenis? Ik was met mijn vriendin en ik werd aangevallen door twee mannen. Toen heb ik één man gestoken, man. En het is niet dat ik een of andere drillrapper ben of dat ik het cool vind om met een mes te lopen. Maar het was gewoon, ik had dat mes bij me voor mijn werk. Af en toe moet ik nietjes van bestellingen afsnijden en zo. Dus ik had dat mes bij me voor dat. En ik greep in mijn Louis Vuitton-tas om te kijken of er... ik wou gewoon kijken wat er in mijn tas zat. Dus ik deed mijn hand in mijn tas om eigenlijk die man gewoon alleen af te schrikken. En uiteindelijk voelde ik iets scherps in mijn tas. En toen bedacht ik me dat ik dat mes nog bij me had. Dus toen dacht ik van, je weet toch, zou ik hem trekken of zou ik hem in mijn tas laten? En het was actie-reactie. Die man duwde mij ook, je weet toch. Hij kwam heel bedreigend over. Yo, uiteindelijk moest ik wel handelen, want ik handelde eigenlijk als een... hoe leg je dat uit? Noodweer. Ik handelde als noodweer. Weet toch, ik werd aangevallen en daardoor kwam die reactie ook. Maar het was niet dat ik hem, zeg maar, bewust had gestoken of zo. Ik probeerde hem op afstand te houden, maar die man deisde en dreigde naar mij. En kwam steeds dichterbij en bij. En op een gegeven moment rende hij op mij af. En toen moest ik wel handelen, man. Heeft die man het overleefd? Ja, man, hij heeft het overleefd. En toen ben ik 2 weken daarna ben ik opgehaald van huis. Door politieagenten. Iets van 5 of 6 stuks. Ja, dat was wel fucked up voor mijn moeder, man. Als je je moeder ziet huilen en... weet toch, zij kan ook niks doen omdat ze geen macht heeft. Weet toch, ze kan niet zeggen van laat mijn kind met rust, je mag hem niet meenemen of zo. Maar ja, het was ook de eerste keer voor mijn moeder, want ze heeft nog nooit iets gezien qua politie of zo, je weet toch? Zo dom ben ik ook weer niet dat ik elke keer politie naar mijn huis laat komen of zo. Maar ja, het was gewoon die ene keer dat het was gebeurd en gebeurd is gebeurd. We kunnen de tijd niet terugdraaien, man. Kleine zegt dat hij een mes in zijn tas had voor werk en dat hij uit zelfverdediging handelde. Het is niet aan mij, maar aan de rechter om uiteindelijk tot een oordeel te komen. Maar wat de cijfers van de afgelopen 5 jaar wel laten zien, is zorgelijk. In 2021 waren er 300 jonge verdachten van steekincidenten. In 2017 waren dat er 135. In 5 jaar tijd dus meer dan een verdubbeling. Jongere werkers vermoeden dat dit te maken heeft met de hardere straatcultuur. Soraya is directeur van de jeugdinstelling en zij is aan het woord. We hebben hier afdelingen waar jongeren relatief kort verblijven en we hebben afdelingen waar jongeren relatief lang verblijven. En over het algemeen is het zo dat op de afdeling waar jongeren kort zitten, dat daar de jongeren zitten die in voorlopige hechtenis zijn gezet door de rechter. Dat betekent dat ze in afwachting van de berechting van de strafzaak waarin ze verdachten zijn, vast worden gezet vanwege de ernst van het feit. De behandeling, dat noemen wij een maatregel, de pijnmaatregel, plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. En dat is te vergelijken met de jeugd-TBS. Hoeveel mensen werken hier eigenlijk? Nu zo'n 400. En hoeveel jongeren zitten er? Zo'n 130. Ik denk dat de groep die wij hier hebben de moeilijkste groep is, die het meest verhard is. En waarbij die opgave het meest zwaar is. Ook gelet op de problemen die de jongeren ook hebben, vaak van jongs af aan. Maar het is beter dan niets doen. Daar geloof ik heilig in. Ik geloof erin dat het zinvol is om jongeren elke dag weer opnieuw voor te houden. Je hebt keuzes. Je kan andere keuzes maken. Je kan op een andere manier proberen je punt duidelijk te maken. Je probleem op te lossen. Je hebt het over die verharding. Is dat iets wat jij de laatste jaren ook hebt gezien? Die indruk heb ik wel. Mijn verklaring daarvoor is dat wat er buiten zich afspeelt, dat het ook hier binnen is. Als er buiten meer incidenten zijn waarbij sprake is van messengeweld, dan loop je ook een hoger risico dat het hier binnen gebeurt. Als er buiten sprake is van allerlei afrekeningen tussen drillrapgroepen en je hebt leden van die drillrapgroepen binnen zitten, dan haal je dat risico dus ook hier naar binnen. Dus het is een afspiegeling van wat je buiten ziet. Dat zien we dus hier ook. Op de afdeling langverblijf, waar jongeren zitten met een pijnmaatregel, hebben ze me die avond uitgenodigd voor het eten. We eten nu zalm, maar we eten nooit zalm. Ik eet elke dag rijst met bruine bonen. Opeens deze mensen komen, we krijgen ineens zalm. Pizza, pizza, zachta, broer. Pizza mogen we 1 keer per maand, we mogen ineens pizza. Maar dat doen ze omdat jullie erbij zijn. Maar dat gaan ze niet doen. Dus omdat ik er ben, gaat iedereen zalm eten. Gaan we het even mooi laten zien dat het is, bro. Porco, elke dag eet ik slecht. Ja, maar dan kom ik bij jou eten en dan eet jij pizza in plaats van zalm. Ja, omdat ik allergisch ben voor groenten. Maar het geeft me alsnog elke dag groenten. Ik moet elke dag groenten uit mijn eten vissen. Ze houden geen rekening met me. Terwijl het staat in mijn ding dat ik geen groenten mag eten. Maar ja, dat is tijding en rijnt, hè. Maar ja. Hey, vertel eens dan. Kun je iets vertellen over de groep waar je op zit? De groep is een behandelgroep. Terwijl behandeling, ja. Ik weet niet of je echt behandeling hier krijgt. Begeleiding lokt dingen uit je. Het is geen goede behandeling hier. Therapeuten zijn 20 jaar, hebben nog niks gezien. Gaat mij de les even uitlezen. Begeleiding, ja. Sommigen zijn goed, sommigen niet. Degene die goed zijn, sturen ze weg naar andere groepen. We hebben al eentje die goed was, die is weggestuurd. En degene waar we het niet goed mee kunnen vinden, die blijven. Ja. Dit is Nigel en hij heeft de pijnmaatregel. Nigel is 19 jaar, heeft kort opgeschoren zwart haar. En als hij naar je lacht, blinkt er een gouden tand. Met Nigel ga ik de komende weken optrekken. En ik mag binnenkort ook zijn ouders ontmoeten. Maar voordat we verder praten, wil ik van Mick, hoofdbehandeling, weten wat dat behandelen nou precies inhoudt. Vanaf het moment dat een jeugdige eigenlijk een voet binnen de inrichting zet, wordt gestart met behandeling. En behandeling is een vrij breed begrip hier binnen de muren van Teylingeind. Dat betekent dat kan gaan over hele simpele dingen op de leefgroep, van hoe je je dient te gedragen, dus aangesproken worden. Dat noemen we met een moeilijk woord een orthopedagogische behandelstructuur, tot en met echt individuele therapieën. Alle vormen van wat eigenlijk nodig is ter behandeling van zo'n jeugdige. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de jongeren die verblijven in een justitiële jeugdinstelling te maken heeft met een gedragsstoornis. Bijna alle jeugdigen die hier verblijven voldoen aan wat wij noemen een gedragsstoornis. En een gedragsstoornis is eigenlijk een verzamelnaam voor probleemgedragingen. En op het moment dat je in aanraking komt met justitie, voldoe je daar al heel snel aan. Daaraan ten grondslag ligt heel vaak een gebrekkige morele ontwikkeling. Dus het gewoon het niet goed kunnen onderscheiden van goed en fout. Of in ieder geval je gedrag niet conform dat besef laten sturen. Dus een groot gedeelte van de behandeling die wij geven is het stimuleren van de morele ontwikkeling. Daarnaast de gedragsstoornis en de gebrekkige morele ontwikkeling die jeugdigen hebben, hebben we eigenlijk alle vormen van problematiek die er voorbij kunnen komen. Ik denk wel dat een aantal type stoornissen hier vaker voorkomen. Dan moet je denken aan trauma-gerelateerde problematiek, hechtingsgerelateerde problematiek, ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen, maar ook psychiatrie in engere zin, zoals autisme, psychoses, alles komt voor. Jongeren zitten dus niet alleen een kale celstraf uit in Teylingeind, maar worden echt behandeld. Terug naar het diner met Nigel, want hij is boos omdat hij vindt dat hij niet de goede begeleiding krijgt. Wat zou jij dan zelf veranderen als jij hier op die groep zou staan? Hoe zou jij het dan aanpakken? Gewoon tijd komen. Mensen van de straat. Ja, mensen van de straat die ons echt begrijpen. Hoe gaat, met alle respect, hoe gaat de Jan en Piet die uit Leiden komt, die een studie gaat doen, hoe gaat hij mij begrijpen? Hij kent niet mijn omgeving, hij kent niet waar ik vandaan kom, hij kent niks. Hij kan zelfs zeggen, ik snap je, maar hij snapt mij niet. Hij snapt niet waarom ik sommige keuzes maak. En dat weet hij ook, maar ze blijven die mensen aannemen. Terwijl zijn gewoon mensen die hier willen werken en die worden niet aangenomen. Ja, je kan jaren die studie hebben gedaan en de eerste dag hier niet halen. Ja. Maar mensen die die studie helemaal niet hebben gedaan, gaan hier waarschijnlijk ons veel beter kunnen behandelen. Ja. Dat is het verschil. Mensen die aan het luisteren zijn, die zullen ook denken van... oké, maar ik begrijp sommige keuzes van die jongens ook niet. Kun jij me dan een beeld schetsen van hoe jullie achtergrond er dan uitziet? Waar je vandaan komt? Ja, elke jongere situatie aan is. Het is sowieso niet goed, je bent hier niet voor zweetvoeten. Maar er is een reden waarom iemand iets doet. Misschien had zijn moeder die dag niet te eten. Wat moet je doen? Nederland helpt toch mensen? Nederland helpt niemand zo. Als je alleen bent, ben je alleen. Wat moet je doen? Als je honger hebt, wat moet je doen? Ga je toch stelen? Dat is normaal. Ja, het is niet goed, maar dat is de waarheid. Dan moet Nederland maar mensen helpen. Gezinnen helpen. Ik zelf heb 9 keer vastgezeten... omdat ik nooit de hulp heb gekregen die ik heb nodig gehad. Ik heb 9 keer vastgezeten. Pas bij de 9e keer krijg ik pas pijn. Pas bij de 9e keer gaan willen helpen. Dan ben ik toch al lang verpest. Ik was 14 toen ik voor het eerst vast zat. Pas wanneer ik 18 ben, willen mensen mij helpen. Ze hebben mij 4 jaar lang buiten. Doe maar je ding, doe maar je ding, doe maar je ding. Enkelband. Hoe gaan mensen mij ooit helpen? Wat had je dan nodig? Je zegt, ik kom vast te zitten toen ik 14 was. Ja. Heel jong is dat. Ja. Wat had je dan op dat moment nodig gehad? Wat had de samenleving jou dan moeten bieden? Structuur, duidelijkheid, kansen. Vooral kansen. Heel veel mensen hebben een negatief beeld over gevangenen, over jongeren, dat we maar gewoon boeven zijn. Maar ze moeten ook ons kans geven, ons ook werk geven en zo. En ons niet beoordelen op wat we allemaal hebben gedaan. Het sentiment op deze groep is duidelijk. Na het afwassen zoek ik een van de groepsleiders op, Isaac. Hij leeft dag in dag uit met deze jongens. En hij praat dagelijks met ze, weet wat er speelt en probeert ze te motiveren. Je bouwt wel een band met de jongens. Je beoordeelt ze niet. Ik ben geen rechter. Dus je werkt naar mens tot mens. Laat ze gewoon het gevoel krijgen van... hé, er is iemand hier voor mij. Er is iemand die naar mij toe luistert. Die luistert naar mij. En laat ze gewoon maar begrijpen van... hé, ik maak ook fouten. Ik heb ook ruzie thuis. Ik had ook discussies met mijn ouders. Ik had het ook vroeger meegemaakt. Ik wou ook even weglopen van huis. Je hoort die jongens zeggen... groepsleiding begrijpt ons niet, want ze weten niet wat wij hebben meegemaakt. Heb jij wel eens op een punt gestaan dat je denkt... ja, ik begrijp die jongens wel, want ik heb daar ooit ook gestaan? Ja, inderdaad. Zeg je eerlijk, je had ook, toen je als student was, had je het ook heel moeilijk. Het was ook heel van momenten waar je echt stil moest staan en zeggen van... wauw, ik heb niet zoveel geld en eind maand is best wel ver. Hoe kan ik dit gewoon maar bereiken? Oh, ik moet boeken kopen voor mijn studie en ik heb geen geld. Hoe ga ik dat doen? Het waren momenten waar ik ook stil in het leven stond en zeg van... moet ik nu iets gaan doen om snel in geld te kunnen komen? Of moet ik doorzetten? En ik heb de keuze gemaakt om door te zetten en nu sta ik, vandaag sta ik hier. En vandaag kan ik wel andere jongeren motiveren om... hey, soms is het wel heel zwaar in het leven. Soms moet je wel door de zure appel heen doorbijten. Misschien heb ik 2 keer tot op mijn knieën gegaan, gestrompeld. Maar ik was nooit plat op de vloer. Altijd had ik gezegd van... hey, morgen is een nieuwe dag. Morgen is een nieuwe kans. En positief blijven denken en jezelf blijven geloven. Begrijp jij daarom, denk je, ook die jongens op de groep beter? Ja. Ja, ik denk het wel. Want soms raak ik zo, wow, ik heb het ook meegemaakt met mijn ouders. Ze hebben de vertrouwen om naar jou toe te komen en te vertellen van... nou, toen ik iets jonger was, hadden we geen brood thuis. En inderdaad, mijn moeder ging echt de laatste 5 euro gewoon maar draaien... om te kijken van hoe kunnen we eten. Dus de jongens voelen zich bij jou betrokken. Van hé, hij begrijpt me. Hij voelt wat ik voel. Oh, ja, oom, soms wil ik wel schreeuwen. Ik herken het. En zo kan je gewoon heel goed, makkelijk met hun in gesprek gaan. Om hen toch te motiveren van hé, doorgaan. Ik sta hier bij je. Ik heb jouw back. We gaan samen. Als ik Isaac zo hoor praten, dan verdwijnt het beeld van een kille gevangenis... waarin mensen 23 uur per dag zitten opgesloten. Uit de verhalen hoor ik dat veel jongeren uit kansarme wijken komen... en dat ze zich aangetrokken voelen door geld en status. Burgemeester Halsema zegt dat Amsterdam en Rotterdam een scharnierfunctie hebben in de internationale drugshandel. En met name kwetsbare jongeren belanden zo makkelijk in de criminaliteit. Maar als je naar de groep van Nigel kijkt, dan zie ik ook gewoon pubers. De meeste spelen FIFA op de PlayStation. Een ander groepje kijkt een misdaadserie op Netflix. En weer iemand anders heeft blijkbaar corvée en moet de afwas doen. We zijn gewoon normale mensen. Jij ziet nu ook, je komt op de groep. Ook, we eten normaal mensen, we geven een bordje. We zijn geen mongool, we zijn geen gekken die mensen voor het looppijn doen. We zijn gewoon jongens, vaak uit een iets kansrijkere buurten. Met, ja, onze ouders, vaak waren onze ouders iets minder breed. En dit was onze uitweg. Want wat moet een kind doen als jij je moeder ziet struggelen met financiële dingen? Tuurlijk ga jij stelen. Wat ga je tegen je moeder zeggen? Nee, maar los het zelf op. Tuurlijk, dan ga je eigen manieren zoeken. En dat zien ze niet. Is dat wat jij hebt gedaan? Zelf naar manieren zoeken, zelf naar oplossingen zoeken? Ja, ik zoek gewoon iets beters dan dit. Maar als het ook niet breed, zoek ik iets beters. Dat zeg maar. Nigel ga ik de komende afleveringen beter leren kennen. Voor kleine zit er een spannende tijd aan te komen. Volgende week is zijn zitting. En dan hoort hij de eis van de officier van justitie. Heel misschien mag hij dan met een enkel band naar huis toe. Ja, ik ga gewoon van het slechtste uit. En ja, alles wat mooier is, is mooier meegenomen. Wat is dan nu jouw focus? Waar richt je je op? Wat wil je gaan doen straks? Ik zeg je eerlijk, toekomst. Genoeg geld verdienen. Gewoon genieten van het leven, man. Rust is belangrijk. Dat heeft mijn vader altijd gezegd. Rust is belangrijk en tijd is belangrijk. In de volgende aflevering krijg ik les in omgaan met agressieve personen. Deze manier beperkt jezelf alleen maar. Geen, als je meewerkt, kunnen we nog praten. Krijgt Nigel de therapie leren van delict? Maar in dit geval was jij niet met lege handen gekomen, toch? Nee, in dit geval was ik niet met lege handen. En ga ik op pad met de beveiliging? Dit is een jongen die komt terug van transport en die gaat nu gecontroleerd worden door mijn collega's. Dus die mag zo meteen op de knop drukken en die wordt dan gefouilleerd of gevisiteerd. Je hoorde Jong en Vast, een podcast gemaakt door Tom Veldhuis. Wil je nou de volgende aflevering ook luisteren? Dat kan. Hij staat in elke podcast-app en ook op de website van NPO Radio 1. Zometeen het NOS-journaal van 4 uur. En daarna gaan we nog een uurtje verder. Ik zou vast even vragen, Tieme, waar gaan we het over hebben zometeen? Ja, we hebben echt een bomvol programma. Je hoort zometeen over Brazilië, die de oorlog verklaarde aan Duitsland. Je hoort straks een reportage over de Vuelta. Nou, dat was de afgelopen dagen, dus dat is je vast niet ontgaan. En je komt erachter hoe badmintonrekkers worden gespannen. En we gaan het hebben over wespen. Wespen, vind je het leuke dieren, Meerte? Niet per se. Niet per se. Waarschijnlijk is dat niet de juiste attitude om dit gesprek in te gaan. Nee, dan gaan we eventjes verwerken nu wel. En dan komt zometeen vast een mooi gesprek. Dus de wesp, veel sport, badminton en de Vuelta fietsen natuurlijk afgelopen weekend in Utrecht. Ja. Dat zometeen na het nieuws. NPO Radio 1. 4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan, die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak gisteren, waarin hij zich fel uitsprak tegen de arrestatie van een van zijn assistenten. Die werd eerder deze maand opgepakt vanwege commentaar op het leger op televisie. Volgens de New York Times is Khan aangeklaagd vanwege het schenden van een antiterreurwet. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker 4 lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. 6 mensen, onder wie 3 kinderen, zijn gered. En reddingswerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiïten heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad, meldt het ministerie van Defensie. De militair heeft een schotwond in zijn borst. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen die het vliegveld van Erbil beveiligen. Voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. Het is nog niet helemaal duidelijk of het een scheur of een breuk is. Als Wijnaldum zijn scheenbeen heeft gebroken, is hij vrijwel zeker niet op tijd hersteld voor het WK. Het weer: overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft zo goed als droog. Bij weinig wind wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. De maandag is begonnen, het is iets over vier en je luistert naar De Nacht van KRO NCRV. De Nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, de nacht voor mensen. Het moment om een beetje bij te komen van je dagelijkse bezigheden. Vandaag in de uitzending gaat het een hele andere kant op, want we gaan het hebben over sportieve onderwerpen. Zo fietsen we van de Vuelta richting het WK badminton in Tokio. En hebben we het tussendoor nog even over wespen. Maar eerst over de dag van vandaag. Het is vandaag maandag 22 augustus. Misschien zit voor jou de zomervakantie er alweer op en ga je vandaag weer aan het werk. Ik neem deze maandag 22 augustus even met je door. Vandaag is zo erg super spannend. Het nieuwe schooljaar is weer daar. Ik ben helemaal ready en mijn fiets staat klaar. Het einde van de zomer voel ik weer die haast, zodat ik automatisch naar het maximum raas. Maar misschien is even wat gas terugnemen of rustiger op gang komen helemaal geen gek idee. De zomervakantie zit erop voor scholieren in het midden van ons land. En in die regio midden gaan de scholen weer open en is Veilig Verkeer Nederland gestart met hun campagne. Sociale contacten, maar ook een beetje handige manier om kennis te maken met de stad. Gewoon de gezelligheid. Leer je de stad wat beter kennen, dan heb je direct wat vrienden gemaakt. Het is net wat makkelijker om erin te komen. Niet alleen de scholen zijn weer begonnen. Veel eerstejaarsstudenten trappen vandaag hun studentenleven af. In onder andere de steden Nijmegen, Eindhoven en Den Haag zijn de introductieweken gestart. Om zo de nieuwe studenten wegwijs te maken in hun stad en ze goed voor te bereiden op die studietijd. Het is wat lastig te verstaan, maar hier wordt Dua Lipa gefeliciteerd. Ze is jarig. De zangeres, bekend van de hits Levitating, One Kiss en Cold Heart, mag 27 kaarsjes uitblazen. Door haar vrienden werd ze afgelopen zaterdag dus al toegezongen. Ja, de Nederlandse badmintonners hopen het Wilhelmus nog vaak te horen deze week. Vandaag begint in Tokio namelijk het wereldkampioenschap badminton. De strijd is niet mals. Er spelen deelnemers mee uit 47 landen om een felbegeerde titel wereldkampioen. Later deze uitzending meer over de wereld achter dat badminton. Rio de Janeiro, nerve center of the largest country in South America, is the scene of a history-making demonstration. All-out war is declared as a result of the ruthless Axis attacks on Brazilian ships and an appalling loss of lives. Brazil goes to war. Bij de Tweede Wereldoorlog denken we vaak aan onze strijd tegen de Duitsers, maar vandaag, 80 jaar geleden, verklaarde Brazilië de oorlog aan Duitsland, Japan en Italië. Jochem Botman, historisch onderzoeker, schreef het boek De Nederlandse Rattenlijn, de vluchtroute van SS'ers en collaborateurs naar Zuid-Amerika. Goedenacht, Jochem. Goedenavond, of goedenacht eigenlijk, ja. Ja, avond voor jou zeker. Nee, het is voor mij vroeg in de ochtend. Ochtend, alweer bijna tegen de ochtend aan. Ik liet het net even horen. Na een aanval op de Braziliaanse schepen verklaart Brazilië nazi Duitsland de oorlog. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Ja. Hoe heeft het daar het kwam, net zoals het al werd gezegd, dat er aanvallen werden uitgevoerd met U-boten op Braziliaanse schepen. En andere bevoorradingsschepen die Brazilië aandeden. En dat was een van de redenen om de oorlog te verklaren aan nazi-Duitsland en Japan en Italië. Er had ook nog een andere reden. En die was namelijk dat de Noord-Amerikanen nogal veel druk legden op de Zuid-Amerikaanse landen om de oorlogsverklaring door te voeren. Omdat er nauwe banden waren ook met Nazi-Duitsland voordat de oorlog uitbrak. En dus die band die was nauw eigenlijk voor de oorlog uitbrak? Ja, er was een enorme economische samenwerking. De Duitse legerleiding stuurde instructeurs naar Braziliaanse militaire academies. Er waren talloze handelsverdragen tussen beide landen. En daarnaast was het net ook zo dat er enorm veel Duits sprekende emigranten woonden in Brazilië. Er waren zo'n 800.000 van Duitse oorsprong die in de zuidelijke staten van Brazilië woonden. En zo'n 3 miljoen Italianen, of van oorsprong van Italiaanse afkomst. Ja, want... Dus dat had natuurlijk een best wel grote impact ook op de demografie. En zeker omdat daar ook de fascistische beweging een aardige vaste voet had aan de grond. In verband met bewegingen, met propaganda en dergelijke. Want het is ook natuurlijk een land waar veel nazi-sympathisanten na de oorlog naartoe gevlucht zijn, Brazilië. Maar hoe kan dat dan dat in 1942 toch Brazilië die oorlog verklaarde aan Duitsland? Dat er daarna toch zoveel mensen de oorlog wilden ontvluchten, zeg maar. Of hun straf wilden ontlopen eigenlijk. Nou, dat had te maken met een wapenwedloop tussen Argentinië en Brazilië. Duitsland leverde toenertijd wapens aan beide landen. Noord-Amerika heeft daar tussenin willen springen. Die vond het maar niks dat in hun achtertuin dat er een groeiende beweging was, een tendens was richting het fascisme, ook in die landen. Er waren een hoop militairen die sympathiseerden met Nazi-Duitsland en het fascisme van Mussolini. Dus dat probeerden ze te doorbreken. En de Amerikanen zetten daarvoor de Good Neighbor Policy in. En later ook de Chapultepec-resoluties, wat inhield dat als Brazilië dus nauwe verbanden onderhield of bleef onderhouden met Nazi-Duitsland, zou het land lijden onder embargo's. En die resolutie hield ook in dat alle fascistische bewegingen in Brazilië verboden zouden moeten worden. In ruil daarvan kregen zij land-lease afspraken. Dat betekende dat zij dus niet meer van Duitsland dus economische of militaire steun zouden krijgen, maar van Noord-Amerika. Dus dat had gedaan. Dus het is ook dus onder een bepaalde vorm van druk. Yeah. En Argentinië is pas natuurlijk veel later, heeft pas veel later de oorlog verklaard aan Nazi-Duitsland. Dat was in mei 1945. Dus Brazilië koos de kant van de Verenigde Staten in die periode. En ik noemde het al even, die rattenlijn. Dat is de naam voor de vluchtroute van die nazi-kopstukken naar Zuid-Amerika. Je hebt een boek geschreven over de Nederlandse rattenlijn. Je hebt je lang in dit onderwerp verdiept. Ja. Heb je nou ook het gevoel dat je ze hebt leren kennen, die SS'ers of nazi-sympathisanten? Leren kennen is een groot woord. Ik ben uit een andere generatie natuurlijk. Maar ik begrijp wel de beweegredenen waarom zijn daar naartoe zijn gevlucht en wat hen heeft gemotiveerd. Dat is natuurlijk wel een van de onderdelen om dit onderzoek ook te kunnen begrijpen. Ja, ze waren gedreven idealisten. Kan je daar nog iets over vertellen? Wil je dan de vluchtroutes zelf weten of waarom ze SS'er werden? Het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ik was benieuwd hoe je, als je zo lang met zo'n onderwerp bezig bent en dat uitpluist en vooral de motieven kijkt en dan natuurlijk in die historische context, op wat voor manier je daar dan naar kijkt? Je krijgt dus een bepaald begrip ook voor, omdat je het leert kennen. Nou, wat eigenlijk voornamelijk opviel is dat binnen de huidige opvatting wordt er veel gekeken naar goed fout. Er zijn weinig grijze gebieden. Dus als je spreekt over gevluchte SS'ers, dan moeten die En die hebben misdaden begaan, die moeten dan internationaal vervolgd worden. En dat daar dus de overwinnaars, de geallieerden, zeg maar in deze zin, daar alles aan deden om die mensen voor het gerecht te krijgen. Nou, nu is dus in het onderzoek gebleken dat veel SS'ers of hooggeplaatste nazi's eigenlijk hulp kregen vanuit onverwachte hoek. Het zij de kerk, het zij de geallieerde inlichtingendiensten, het zij de nationale inlichtingendiensten en andere organisaties. En hoe kwam dat? Waarom wilden deze mensen deze oud-nazi's helpen? Dat had te maken met de aanstaande, of die was eigenlijk al stiekem bezig, de Koude Oorlog. Dus de Red Line zou er niet kunnen bestaan zonder de Koude Oorlog. En het idee daarachter is ook om een soort reserve op te bouwen van communistenvreten, zeg maar, in den vreemde. Men had echt het idee dat de Derde Wereldoorlog aanstaande was. En men was bereid daarvoor om nazi-wetenschappers, nazi- of militaire experts veilig onder te brengen. En een gedeelte daarvan werd dus overgebracht naar Zuid-Amerika. De Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië en Argentinië en Bolivia en Ecuador, die waren heel erg bereid om de expertise van deze mensen over te nemen. Niet alleen op wetenschappelijk gebied, maar ook op militair gebied. Omdat daar ook de Koude Oorlog was doorgedrongen. En zij konden deze mensen gebruiken om in te zetten tegen het indammen van welke linkse stroming dan ook. En dat werd dan ook gedaan. Ja, dus toch minder zwart-wit dan we misschien van afstand in de eerste instantie denken. Ja, er zat er wel veel meer achter dan hè, dat die mensen dus zelf op eigen wijze zijn overgekomen. Een aantal is dat natuurlijk gelukt zonder hulp en via ondergrondse natieorganisaties. Maar een groot aantal is over zee geholpen, laat het zo stellen. En de Nederlandse overheid die wist toch ook dat dat gebeurde? Dat mensen die van alles op hun kerfstok hadden in Zuid-Amerika zaten. Waarom zijn deze dan eigenlijk niet opgespoord en berecht? Het eerste probleem is dat wanneer Nederlanders tot de SS zijn toegetreden het Nederlandse Nederlanderschap verliezen. Daardoor worden ze automatisch Duitse staatsburger. Dat heeft dus ook als gevolg dat Duitsland zijn eigen staatsburgers niet uitlevert. En mocht er een proces komen, zou dat proces ook in Duitsland zelf moeten plaatsvinden. Dus niet op Nederlands grondgebied. Daarnaast hadden de geallieerde inlichtingendiensten, of de geallieerden, hadden al in 1948 afgesproken dat er geen nazi's zouden worden uitgeleverd aan andere landen. Dus als de grote landen, zoals Brittannië, de VS en Frankrijk, dus niet meer bereid zijn om oorlogsmisdadigers uit te leveren aan bijvoorbeeld Nederland, dan wordt het al een stuk moeilijker. Laat staan dan de Latijns-Amerikaanse landen, zoals Argentinië of Brazilië, die ook geen interesse hadden om deze mensen uit te leveren. Ja, helder. Dank voor je toelichting. Jochem Botman, schrijver van het boek De Nederlandse Rattenlijn. Vandaag dus, 22 augustus, 80 jaar geleden, dat Brazilië de oorlog aan Duitsland, Japan en Italië verklaarde. Jochem, dank. Graag gedaan. De nacht van KRO en CRV. De afgelopen dagen raasde een van de drie grote wielerrondes, de Vuelta, door Nederland. Voor veel wielerliefhebbers is dat het moment om uren bij een hek te gaan staan, waarna ze de renners met zo'n 60 km per uur voorbij zien flitsen. Verslaggever Sjoerd Groothuis vroeg zich af waarom mensen dit eigenlijk doen. En waarom daarom een dag lang Jelle de Groot. Hij volgt hem niet alleen in zijn vrije tijd, maar ook tijdens zijn werk voor Sport Utrecht druk in de weer is met fietsen. Ja? Dan mogen jullie nog eventjes, heel eventjes wachten. De volgende ronde kunnen jullie meedoen met de pump track. Wil je dat wel zien? Laatste ronde! Hey, jij moet Jelle zijn. Ja, hoi. Hey. Wat heb je lekker kleurrijk shirtje aan? Ja, ik heb een heel kleurrijk shirtje aan. Ja, ik sta vandaag de hele dag namens Sport Utrecht al op het site-event van een domrenner. En we hebben een BMX-baan bij ons van gerecycled plastic, waar we kids plezier en fietsen laten zien. Dat is hartstikke leuk. Ja, top. Dus jij bent gewoon al de hele dag hier op het festivalterrein aanwezig? Ja, om 7:30 ochtends aanwezig. Dus we gaan de hele dag mooi meemaken. Ik ga nu even mijn normale kleding weer aantrekken. En dan gaan we zo meteen even richting het parcours om vast te kijken hoe druk het daar is. En of het vast een mooi plekje is voor zo meteen. Maar eerst even sleutel van de bus. Pak de sleutel van de bus. En dan zijn we vanaf nu weer echt supporter en niet meer aan het werk. We lopen nu de Rambla, het festivalterrein van de domrenner, waar allerlei verschillende stands staan. Er is een fysio waar je verschillende testjes kan doen, officiële merchandise kan je hier kopen en van alles en nog wat. En vanochtend was het nog redelijk rustig, maar inmiddels stroomt het toch wel aardig vol. Dus ik denk dat er bij de finish inmiddels ook toch wel wat mensen zullen staan. Dus we hopen dat het nog een mooi plekje is zo. We hebben inmiddels nog 3 uur te gaan voordat de renners er zijn. En het begint aan ze aardig vol te stromen. Het mooiste is natuurlijk als je op de finishlijn kan zitten. Ik denk dat dat misschien wel afgesloten gebied is. Maar we gaan toch even kijken of we in ieder geval even een kijkje kunnen nemen. Rick. Ik sta even door. Sorry? Ja, je mag hier erin. Kijk, nu hebben we met een beetje geluk zijn wij voor de tribune gekomen. Dit is een beetje vals spelen, hè? Een beetje vals spelen, dat klopt. Ik denk niet dat we hier kunnen blijven staan. Maar dit is natuurlijk wel de mooiste plek die er is. Ongeveer op de finishstreep. En grote schermen waar je het nu door de koers kan volgen. Dus ik zie al dat er al veel mensen staan. Dus een goed plekje zoeken wordt nog moeilijk, denk ik. Jij dacht, ik wijs gewoon even naar die microfoon nu we hem toch bij ons hebben. Ja, dat hielp wel, hè? Dat hielp. Dat scheelt wel. Ik vrees dat het straks niet lukt, maar nu lukt het net. Moeten we dan een andere spot gaan bemachtigen of gaan we ons hier gewoon vastklampen? Ik denk dat wij zo meteen even een rondje gaan lopen om te kijken waar nog een andere plek is. Ja, ja, want ik denk dat we hier straks weggestuurd worden, dan is het helemaal zonde. Ja, want hoe belangrijk is het voor jou om hier die finish goed in beeld te hebben? Ja, het is natuurlijk wel vet als je precies de finish kan zien op de finishstreep waar het precies om gaat. En als je 100 meter van tevoren ziet, zie je ook waarschijnlijk wel wie er gaat winnen en zie je ze op de rug. Maar het leukste is om te zien wie als eerste wiel op de finish drukt. Heb je al de perfecte plek gespot? Nou, we zijn nu op 25 meter van de finish. En ik moet zeggen, er is nog wat ruimte. Aan het hek kom je niet meer, maar de tweede, derde rij moet nog wel lukken. Dus dat is wel een mooie plek. Dan sta je wel echt dichtbij en dan kan je de finish ook nog zien. Dus dit is zeker een goede plek, denk ik. Nou, laten we ons ertussen gaan frotten dan. Ja, helemaal goed. En hoe is het dan voor jou dat je gewoon in je eigen stad perfecte finishplekken kunt opzoeken? Ja, dat is wel echt vet. Ja, dat is leuk. Ja, het wordt waarschijnlijk een sprint. Dus ze gaan super hard voorbij racen. Dus heel veel zal het niet te zien zijn. Maar het is wel leuk om een mooi plekje te hebben en te zien wie als eerste wiel finish drukt. Ja, ook een paar etappes al meegemaakt in het buitenland en zo. En wel de eerste keer de Vuelta nu zien. Dus dat is wel echt leuk. Ja, die mannen in die retro shirtjes, wij staan hier al even. Maar die staan hier volgens mij nog langer. Ja, ja, ik hoor het net, ja. Ik zal eens even checken wat hen hier naar Utrecht brengt. Waarom zou ik eigenlijk vooraan willen staan? Ja, zij staan wel helemaal vooraan. Ik weet niet hoe vroeg ze waren, maar... Jullie staan hier al de hele tijd voor ons. Hoe vroeg waren jullie hier? We waren hier om 12 uur. We zijn uit Groningen en Friesland gekomen. Ja, superleuk. Alleen jammer dat ze de hele dag hetzelfde nummer draaien hier. Maar ja, daar doe je niks aan. Ja, hoe vaak heb je dit nummer al gehoord, denk je? Minstens 50 keer, denk ik. Ja, het is verschrikkelijk. Waarom staan jullie er al zo lang en zo ver vooraan? Gewoon leuk om ze van dichtbij te zien. We staan nu dicht bij de finish. Maar we hebben hier een mooi plekje, mooi in de schaduw. En je moet er gewoon een feestje van maken met z'n allen. De kilometers die tikken weg. Ze zitten nu al hier in Utrecht. Je kunt ze bijna horen. Je kunt ze bijna ruiken. Zo snel gaan ze hier zijn. Ze komen steeds dichterbij en wij komen steeds dichter bij de dranghekken. Ja. We kunnen ze aanraken nu? Inmiddels kunnen we ze aanraken. Ja, ik weet niet of mensen blij van worden als ze dat gaan doen. Maar we kunnen ze aanraken. Dus we komen wel steeds dichterbij. Maar ik merk ook dat er steeds meer vanuit achter tegen ons aan wordt gedrukt. Dus het wordt wel echt drukker. En mensen beginnen de spanning voor de finish wel te voelen, ja. En jij dan? Ja, ik ook. Ja. Ja, dus iets meer dan 3 kilometer. En inmiddels denk ik toch wel... Gaat het allemaal goed? Wie gaat het worden? Ja, wordt wel vet. Zometeen zal het klap op de borden beginnen. Vanaf dan wordt het echt spannend. Met 1 kilometer. Ja, zometeen razen ze voorbij. Binnen, denk ik. Ja, Bennett. Ah, toch knap. Hoe voelt het? Ja, vet. Echt vet. Je voelt helemaal die spanning opbouwen en als ze dan voorbij komen. Iedereen dringt nog wat verder naar voren. En dat klap op de boarding maakt het ook nog spannender eigenlijk. Ah, echt heel leuk. Echt leuk. Gaaf dat dit hier in Utrecht is. Nu iedereen om ons heen begint langzaam weg te lopen. De sprint is gereden. Ja. Was het waard om zo lang vooraan te staan? Ja. Ja, het is jammer dat je er voor heel lang staat als ze heel kort voorbij komen. Je wil ze nog veel vaker zien eigenlijk. Maar het is zo vet om ze voorbij te zien rijden. Opeens komen ze, je voelt het al aankomen, het publiek wordt enthousiast. Het gerommel op de borden begint. En je hoort ze eigenlijk alleen, ze gaan zo snel voorbij. En dat is zo'n vette ervaring. Ja, gaaf. Ja, na die woorden van wielerliefhebber Jelle de Groot in de microfoon van Sjoerd Groothuis trekt de Vuelta caravaan weer verder richting Spanje, waar de renners na een rustdag de strijd om die rode trui weer zullen hervatten. Ik heb verhalen van je vriendin gehoord, niet die ene, maar die andere, die met die mooie ogen. Ze zei dat jij zei zo van Guus is gestoord en hij gaat never nooit veranderen, dus beter zo. Toch bel je me op en zeg je Guusje, ik mis je op mijn balkon. Hey. Ik heb verhalen over je nieuwe boy gehoord, ik kom nu even niet op zijn naam. Jullie gingen veel te snel en nu ben ik niet meer welkom, want hij is een beetje jaloers, dat snap ik ook wel. Want als hij weg is, denk je Guusje, ik mis je op mijn balkon. Oh, ik zit nog op je Netflix, ik weet dat je mij mist. Baby, doe niet alsof je mij bent vergeten. Je zwakke plekken ken ik en je gekke fetish, of weet hij niet meer. Nu sta ik beneden bij je deur en blaas een kusje naar je op je balkon. Ik heb mijn tranen voor je laten vallen en mijn woorden voor je uitgesproken. Vraag niet veel, lief, ik hoop alleen niet dat je ook met hem op het balkon geniet. Ik hoop dat je me belt en dan zeg Guusje, ik mis je op mijn balkon. Hey, luister naar de bel, want het is Guusje, bijna op je balkon. Muziek van Guusje hoor hier op NPO Radio 1. Balkon was deze plaat. Deze week hoor je elke nacht tussen 2 en 5 de zomernacht van KRO NCRV. Elke dag schuift er een andere student van de KRO NCRV Radioschool aan voor een nieuwsupdate. Zo ook deze nacht. En vandaag zijn het er zelfs twee. Sanne en Tieme, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Zij zijn Cor. Nieuwsupdate, wat is jullie opgevallen? Nou, in september is het 200 jaar geleden dat Brazilië onafhankelijk werd. En ze krijgen een nogal bijzonder cadeautje van Portugal. Ja, het is het hart van de eerste keizer van Brazilië dat tijdelijk terugkomt. Ja, het hart van Dom Pedro I wordt tijdens een militaire plechtigheid in ontvangst genomen in het presidentieel paleis in Brasilia. En dit is ook niet de eerste keer dat Dom Pedro terugkomt naar Brazilië. In 1972 vierde Brazilië 150 jaar onafhankelijkheid. En toen kwam zijn lichaam al terug, maar dan wel zonder hart. Kun je het nog bijhouden? Hart, lichaam, hart, zonder hart. Nou ja, goed. Maar allebei is nu zowel het hart als het lichaam terug in Brazilië. Ja, nou, dat is dus niet helemaal het geval. Want het hart van Dom Pedro wordt in september weer teruggebracht naar Porto. Dus het echt terug is het niet. Maar ja, ik vroeg mezelf, waarom heeft hij dit eigenlijk uit laten halen? Wilde hij dit überhaupt uit laten halen? Of had hij zoiets van, niet aan mijn hart zitten en dat mensen dachten, we gaan hem pesten of zo? Of heeft hij toch iets in zijn testament gezet? Nee, dat was echt de wens op zijn sterfbed. Dat is in ieder geval zo beschreven. En hij wilde zijn hart achterlaten in Porto als een soort van teken van waardering. Oh, dus het is echt hard voor die mensen in Porto. Ja, zeker. Wauw. En misschien komt dat spreekwoord daar dan ook wel vandaan. Dat je ergens hart voor hebt. Sowieso zijn er trouwens best veel spreekwoorden met hart erin, toch? Bitter in de mond maakt het hart gezond. Of de hand over zijn hart strijken. Dat is ook mooie. Ja, een klein hartje hebben. Ja, of een goed hart is goud waard. Een gouden hart hebben, dat is ook mooi. Of een hart van steen hebben, dat is ook goed. Of een hartje zonder zorg. Nou, die kende ik nog niet, maar die vind ik mooi. Een hartje zonder zorg. Iemand een warm hart toedragen? Heb het hart eens. Dat je de moed hebt om iets te doen. Dat is ook mooi. Of, Mirte, ken je deze? Het hart ergens aan ophalen? Nee, mijn neus kan ik alleen. Oh, nou, ik kan dus ook met je hart, hè? De stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is, hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort, en de dag is lang. 'S Avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar bed. Niet met die pen, niet op de grond, niet zon, niet op die toon, niet tegen mij. En de wolken gaan voorbij. Vaarwel, vaarwel. Ik hoop maar dat er roze koeken zijn. Zeker dat ze komt, want ze was er gisteren ook in donkerrood. En de zon scheen en toen aten we Chinees. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw, ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en 14 uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig naar de les. Ze is zo stil, we drinken thee. Het is al laat, ze neemt haar pil. Die neemt haar veilig mee en zacht. Naar het einde van de nacht. Slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. Ze zeggen vaak hetzelfde en geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie de jarige nou was. En ook niet hoe het nou verder moet met mij. En de dag is kort en de dag is lang. 'S Avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Alles best, de meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Ja, over het algemeen is het geen graag geziene gast aan tafel. We beginnen te slaan, te rennen, te gillen als ze zich in het gesprek mengen. Onzin en ontzettend overdreven, dat zegt wespvriend Sjoerd Fleurke. We spreken hem zo. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Een plakje kaas op je boterham. Meer Nederlands kan eigenlijk niet. Maar wat zit er allemaal achter dat plakje kaas? Ons verslaggever Anand Verboom van de KRO-NCRV Radioschool zocht het uit bij kaasboerderij Kaptein in Zoeterwoude. En dat was best zwaar werk. Pak er maar eentje. Met de stempel zo naar voren. Nou ja, het zijn flinke kazen moet ik zeggen. Het is, Oh ja, die zijn wel heel zwaar, ja. Dan moet je je voorstellen dat ik nu met een kaas loop. Echt helemaal gebogen en ik... Ja, dus allemaal 20 kilo stuk. Dus. Maar dit is echt, ochtends vroeg, ik ben net wakker. Scheelt, wij zijn kwart over vier al begonnen, ze zijn wel goed wakker. Kwart over vier? Ja, spitsig beroep dit, kaas maken. Ik ben Frank Kaptein uit Zoeterwoude. Ik ben kaasboer op ons familiebedrijf. We melken hier een 180 koeien. En van een groot gedeelte van de melk maken we kaas, ons eigen bedrijf. Echte boerenkaas in houten vaten met linnen doeken. Als ik hier om me heen kijk, zijn het flink veel kaas. Hoeveel zijn dit er, denk je? Nou, dit is eigenlijk een goede weekproductie. Dus als we er 14 op een dag maken, keer 5, dan is dat 70 zeker. Dus, en dan leggen we nog een paar kleine kaasjes. Dus een beetje tussen de 70 en 100 kazen, zeg. Want waar zijn we nu? We zijn in de kaasopslag. Allemaal kasten, allemaal planken met heel veel kaas erop. En wat je dus hier zo ziet leggen, dat zijn kazen van een week oud. Want die... vandaag maken we ze, morgen gaan ze in de pekel. 5 dagen later komen ze eruit, dan zijn ze een week oud. En dan gaan we ze hier ook een plastic laagje geven, allebei de kanten 3 keer. En dan weer een week later, zeg maar. Dan leveren we ze aan het eind van de week leveren we er iedere keer een 48 af aan de handelaar. Waar zijn we? We zijn nu in de kaasmakerij. Nou, als je achter je kijkt, zie je de kaas stoppen. Ik was ondertussen van mijn handen. Dat is ook... Die zal ik 100 keer op een dag doen, zeg maar. Dus Rutte die had natuurlijk sinds de laatste 2 jaar over je handen kapot wassen. Nou, dat is hier standaard. Jullie deden het al? Ja, wij liepen onze tijd ver vooruit. Dat is gewoon... Als ik een deurklink vastgepakt heb, weet je wel... Nou ja, dan is het gewoon weer standaard handen wassen, weet je. Of iets buiten de top. Nou, handen wassen. Kan je dat ook echt proeven of merken aan de kaas? Als je andere geurtjes of handen niet gewassen, dat soort dingen. Als dat erbij komt? Ja, nou ja, dit is natuurlijk... Je weet natuurlijk nooit wat voor bacteriën aan de deurklink hangen. Dus waarschijnlijk proef je 10 keer niks en 1 keer wel. Ja, dat risico wil je niet lopen. Je wil altijd een goede kaas afleveren. En de toppen wat je nou ziet is een beetje... Nou ja, omschrijf jij het, maar jij bent radioman. Ja, het is een soort stalen... Het is een beetje een soort heksenketel, maar dan keer 30, zeg maar. En erin een gelige sap. Dat klinkt niet heel smakelijk, maar het ziet er op zich best wel goed uit. Wat je erin ziet is de kaas bij. Melk is wit. Melk bestaat voor 90% eigenlijk uit water. En als je kaas aan het maken bent, dan ziet dat water er een beetje zo gelig achteruit. Heel groenig. En waar kennen de normale mensen de kaaswei van? Nou, als je wel eens Yogo drinkt, Taxi, Rivella. Daar zit heel veel kaaswei in. Gaan we nu snijden. Ik ben natuurlijk ook onder water, dus ik zie niet wat ik doe. Het is toch best veel werk, dit kaas maken zo? Ja, anders deed iedereen het. Dus, nee, maar het is gewoon... En daarom is het heel fijn dat we gewoon met een grote familie zijn hier. Want dan hoef je niet zoveel uit te leggen. Dus, joh, we hebben gisteren kaas gemaakt, dus doe jij de kaas in de pekel morgen? Of als je bij wijze van spreken in je eentje bent, dan moet je al 5 dagen voordat je op vakantie gaat stoppen met kaas maken. Omdat je 5 dagen later die kaas eruit moet halen. Ja. Nou ja, dan wordt de vakantie natuurlijk heel duur. Je hebt een witte doek in de tobbe gelegd. Ja, die haal ik onder een stuk kaas door, hele verse kaas. En dan tillen we hem in het vat. De kaas zit in de vaten en daarboven hangen dus allemaal grote platen. Wat is dit precies? Die platen, dat is eigenlijk de pers. De platen worden naar beneden gedrukt met 2 bar. Nou, en die drukt de kaas eigenlijk naar beneden, waardoor ze geperst gaan worden. Ik heb net van deze pers was de druk afgehaald. En wat hoop je dan te zien? Er is nu nog niet echt een goed of een fout, maar ik wil wel graag dat ze allemaal netjes afgesloten zijn, zeg maar. Dus dat je die vrommelstructuur die je net nog zag... Ja. Oh, ja, dat is echt één groot geheel geworden, ja. Het is nog steeds wel een beetje bobbelig. Oh, maar die andere kant daarentegen, die is echt helemaal glad. Ja, inderdaad. Je ziet een paar van die bobbeltjes. Dat zijn de gaatjes onderin het kaasvat. Dit was natuurlijk de onderkant net. En daarom is het ook zaak dat je hem regelmatig netjes keert. Ja, maar het is wel mooi om te zien, want nu begint het dus al echt op een kaas te lijken. Ja, en hij wordt ook al enigszins geel. Nou, Anan, haal het deksel er maar af. Ja. Zo, er zit ook een vacuüm op. Ja, ja, er zit een beetje wei om, dus zo. Aan één kant goed trekken. Ik zie jou dit dus gewoon doen, met gewoon even in één seconde, maar dit... Je zit echt wel een kracht op. Op schop neerleggen. Juist. Oh, is ook helemaal warm dit. Ja, ja, dat is dus het voordeel van die houten vaten, dat het lekker warm blijft. Ja. En dan deksel er weer op. Ja. En dan keer je hem om. Zo, dit is heel zwaar. Lesje sportschool. Ja. En dan in één keer goed erop en erin. Oké. Okay. Ja, laat me vallen. Ja? Ja. Voor een radiopresentator is het goed hoor, Anan. Zeg maar, wat ik dus in 5 minuten doe, doe jij in 20 seconden. Het overal gaat aan. Dit is dus de melkput. Anan, kom verder. Heel klein trapje dat ik nu af moet. En nu staan we ergens beneden, eigenlijk onder de stallen, als ik het zo zeg. Ja, je staat eigenlijk een meter lager als de koeien. Dus de koeien komen op ooghoogte voorbij lopen met hun uier. En eigenlijk zijn we nu dan toch een beetje beland bij het begin van het hele kaasmaakproces. Zeker, dit is de eerste en de belangrijkste stap. En ook eigenlijk wel de stap waar het meeste fouten gemaakt kunnen worden. Nou, het mooie is ook het contrast. We kijken nu voor ons en achter ons naar koeien die allemaal naast elkaar staan. Netjes opgesteld en klaar voor het melken of net gemolken zijn. En rechts van ons, daar staat dan nog de rij die nog moet. Ja. En die zijn echt allemaal tegen elkaar aangedrukt. Alsof inderdaad de nieuwe achtbaan in het grootste pretpark van Nederland opengaat. Zo, ik loop de melkstal uit. En dan is het cirkeltje eigenlijk weer rond. Dat is het startpunt van de kaasmakerij. De melk is er. Ja, en dan kan eigenlijk alles dus weer van vooraf aan beginnen. Nou, misschien wel goed om even de kaaswinkel in te lopen. En zelf dan ook maar een klein lekker stukje kaas te halen. Want ja, ik kan het natuurlijk niet maken om nu niet de allerlekkerste kaas, namelijk verse boerenkaas, ook zelf mee naar huis te nemen. De jongen neemt het gewoon naar huis en brengt het niet eens even langs. Je hoorde Anan Verboom van de KRO-NCRV Radioschool op kaasboerderij Kaptein in Zoeterwoude. En dit is Stromae. Hij stond op Lowlands vanavond. Misschien was je erbij. Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème c'est la routine. Quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit. Mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant? Un resto, un week-end. C'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine, quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue c'est l'ennui, est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. De lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. De solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Ik zei het al even, op het moment dat je een wesp ziet, denk je ineens, oh nee, er gebeurt van alles. Mensen gaan rennen, mensen gaan slaan. De grootste onzin wat betreft wespenvriend Sjoerd Flörke. Sjoerd, goeienacht. Goeienacht. Zijn er dit jaar meer wespen dan normaal? Ja, dat klopt. Er zijn meer wespen. Er zijn in die zin dat er meer wespennesten zijn dan de voorgaande jaren. En dat komt dus doordat de winter mild was. Het voorjaar was mild. En vorig jaar waren er minder wespennesten. Waardoor, dat heb je vaak bij wespenjaren. Dat ze wespenjaren zich afwisselen. Dus goede wespenjaren en slechte wespenjaren. En dit is dan weer dus een goed wespenjaar. En veel mensen zijn echt heel bang voor wespen. Zijn ze gevaarlijk, wespen? Nou, dat valt reuze mee. Het is natuurlijk zo, als je 100 keer gestoken wordt, dan kan je in de problemen komen. En er is een kleine groep mensen die nou eenmaal allergisch is. En voor hem kan 1 wespensteek fataal zijn, maar gelukkig is dat een kleine minderheid van de mensen. Ja, de wesp is deze zomer een ontzettend veel besproken onderwerp, zeker in de maand augustus. Ook aan verschillende talkshowtafels van tv-programma's, zoals het programma Op 1. Daar zat psycholoog Maartje Kroeze. Die helpt mensen van een wespenfobie af. De presentatoren namen de proef op de som. Ze gingen met een hand in een grote plastic bak vol wespen. Zo klonk dat. Als je die hebt, die associatie tussen wespen en gevaar, dan ga je die bak in en dan vertellen jouw hersenen je bent nu in gevaar. Dus pas op. Gaat prima hoor, doe en maar. En dat maakt dat je dus de kans heel erg overschat dat die gaat steken. En ook nog eens de impact overschat van als die gaat steken. Ja. Ja, je overschat de kans dat die gaat steken en je bent eigenlijk banger voor het gestoken worden dan dat het uiteindelijk echt zal zijn. Hier gebeurde niks op dit moment dat ze de hand in die bak staken. De wesp bleek niet eens interesse te hebben in die handen die daar een beetje door die bak bewogen. Wanneer steekt een wesp? Nou, een wesp heeft een angel gekregen om zichzelf te verdedigen en om prooien onschadelijk te maken. Dus het is niet zo zoals bij muggen dat ze voor hun plezier voor hun voortbestaan mensen moeten aanvallen, zeg maar. Dus een wesp steekt het algemeen alleen uit zelfverdediging. Hoe komen we aan die grote angst dan? Ja, ik begrijp dat zelf ook niet. Ik heb zelf die angst dus totaal niet. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat als je onbekend bent met wespen en er komt er een op je af en je hebt gehoord dat die kan steken. En je kent mensen die gestoken zijn, of je bent zelf ooit eens gestoken en je weet niet waarom die wesp op je komt zitten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je het spannend vindt. Maar goed, dat is dus eigenlijk niet nodig, want de wesp komt, als die naar je toe komt, waarschijnlijk is dat omdat die honger heeft en kijken of je iets te eten hebt. En dat is alles. Dus wat kan je dan het beste doen als zo'n wesp komt kijken of je wat te eten hebt? Niks. Als je gewoon niks doet, dan komt die wesp vanzelf achter dat je geen eten te bieden hebt. En dan is hij zo weer weg. Je moet natuurlijk wel in de zomer zorgen dat je handen gewassen hebt en dat je geen limonaderesten op je lippen hebt of zo. Dat is niet altijd te voorkomen. Maar goed, als je dat wel hebt, dan kan het zijn dat die wesp wat langer blijft. En dan zou je misschien met milde hand kunnen wegwuizen. Want zo'n wesp, als die beweging ziet, dan denkt hij, ik ben kennelijk niet gewenst. En dan gaat hij weg. Als je gaat slaan of zo, of om je heen gaat lopen zwaaien, dan kan zo'n wesp schrikken. En dan heb je juist kans dat hij wel gaat steken, omdat hij zich aangevallen voelt. En er gaan ook allerlei verhalen dat draaien met je handen, rondjes maken met je handen, dat zou werken om de wesp te verjagen. Klopt dat? Je kunt net zo goed niks doen, want dan gaat hij ook weg. Je kunt ook met een kruis slaan of een rondje draaien met je arm langzaam. Dan gaat hij ook weg. Het maakt gewoon niet uit wat je doet, want ze gaan sowieso weg. Dus ik vind het heel leuk. prima als mensen met hun handen draaien als ze denken dat. Maar het heeft geen effect. Nee. Nee, dat maakt niks uit. Wat is nog zo'n. Ken je nog zo'n hardnekkige fabel over het omgaan met wespen? Oh, er zijn er heel veel van. Wat je wel eens ziet, is mensen een papieren zak ergens ophangen. En dan redeneren dat ze wespen territoriaal zijn. En als ze dan zo'n papieren zak zien, dan denken ze dat dat een ander wespennest is. En dan dat ze dan denken van, ik moet hier maar niet in de buurt blijven. Dus dat je zo'n papieren zak wespen zou verjagen. Onzin ook. Dat is onzin. Het is grappig, maar nee, een wesp ziet dat niet eens. Die heeft een veel slechter zicht dan wij. Bovendien zie je ook al in de natuur dat wespennesten soms heel dicht bij elkaar zitten. En dat allemaal geen enkel probleem is. Dus op zo'n zak maakt dat niet uit. Maar ik vind het wel altijd decoratief en wel enigszins grappig. En toch zijn mensen die verzinnen van alles, die doen, willen van alles doen om van die wesp af te komen. Wat is nou de beste kant van de wesp? Wat is iets wat we meer in gedachten kunnen houden als je misschien net voordat je er een plat slaat of zo? Nou ja, kijk, als mensen last hebben van wespen, dan moeten ze bedenken dat die wespen honger hebben. Dat is in deze tijd van het jaar dat je de gewone wesp en de Duitse wesp, dat zijn de meest voorkomende wespen, die hebben een soort hongersnood in het nest. En dat probleem is op te lossen door ze gewoon eten te geven. Want als je dat niet doet, dan blijft het probleem staan. Er zitten dan zeg maar 3000 wespen die zitten daar in dat nest en die hebben allemaal honger. Ja, je kunt er honderd per dag kun je in een wespenval laten verdrinken bijvoorbeeld. Maar dan blijft er nog steeds 2500 over. Dus dat kan een tijdje duren voordat je van het probleem af bent. Het is veel simpeler en vriendelijker en eenvoudiger om dus die wespen gewoon te eten te geven. Hè? Het bekende tafeltje met fruit en zoetigheid in de hoek van de tuin. Wat je voor ze kan inrichten. En dan hou je ze tevreden, dan komen ze niet zo bij je bedelen. En dan heb je daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Nou ja, als ze dat eenmaal hebben gevonden, dus wat fruit en zoetigheid en zo, dan vertellen ze dat aan elkaar door op een of andere manier. En dan heb je dus geen hongerige wespen meer, maar hele vrolijke wespen. En die geen enkele behoefte meer hebben om jou probeer je ijsje afhandig te maken. En dat is veel beter. En je moet ook bedenken dat die wespen die dus zo'n honger hebben, die hebben dus tot nu toe ons leven makkelijker gemaakt door heel veel vliegen te vangen. Dus we hebben van de lente tot aan de zomer rustig in de tuin kunnen zitten zonder dat we bezocht en dat er tientallen vliegen op je zijn gaan zitten. Dankzij het feit dat diezelfde wespen hun voorouders, hun zussen, die inmiddels overleden zijn in de rest van het seizoen, al die duizenden vliegen hebben gevangen. Toch en een mooi beest, hè? Wat zeg je? Toch een mooi beest. Als we dat tafeltje nou maar in dat hoekje van de tuin zetten. Ja, dan, ik denk dat ze dat verdiend hebben. Geef ze gewoon te eten, die wespen. Ja. Ja, wespenvriend Sjoerd Flurke, dank je wel. Graag gedaan. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We'll have people, we'll have dirty, we'll have mean. We'll have everybody, but we do as we please. When the weather's fine, philosophy. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. De naam is afgeleid van een gedicht van T.S. Eliot over een heel ondeugende kat, Mungo Jerry. De naam Mungo Jerry zegt het al. In the Summertime is het bekendste nummer van deze Britse groep. Ja, als je 10 keer kan overspelen, voel je je misschien al een echte prof. Maar de echte sterspelers zijn deze week te vinden op het wereldkampioenschap badminton in Tokio. Een wedstrijd winnen, dat doe je niet alleen op het moment zelf. Het zit ook in de voorbereiding en het materiaal. Je racket moet natuurlijk wedstrijdklaar zijn. Racketbespanner Edwin Gruis, goedemorgen. Goedemorgen. Jij behoort ook tot de top van de wereld, maar dan niet op het veld. Jij bespant namelijk die badminton- en tennisrackets en kan dus bijdragen aan die overwinning. Ja, klopt. Dat is een groot belangrijk onderdeel, hè? Ja, ze moeten het ermee doen. Ze hebben niks anders. Nee. Dus, hoeveel werk is dat, een racket maken? Een racket bespannen, dat hangt een beetje af van het type racket en welk snaar je gebruikt. Maar 20 minuten, 25 minuten per racket heb je wel nodig. Zoiets. En jij bespant dus onder andere rackets voor die profspelers, de toppers van de wereld. Hoe is het voor jou om daar tussen te staan, om daar allemaal mee te maken te hebben? Ja, dat is gewoon geweldig. Je ziet hoe die spelers bezig zijn. En het is gewoon een hele eer en, ja, om daar voor hun te zorgen dat zij het beste materiaal hebben. En dat voelen ze ook. Dus je moet gewoon het perfect in orde maken. En waar zit dat hem dan in? Hoe maak je het dan perfect in orde? Nou ja, het zijn natuurlijk spelers die de hele dag daarmee spelen. Dus die voelen precies of een bespanning op de juiste sterkte zit wat zij willen. Dat hebben ze getest. Daar zijn ze jaren mee bezig. En dus zij komen met hun wensen. Ze zeggen gewoon van ik wil dat bracket op deze manier, op die aantal kilo's bespannen hebben. Ze hebben zelf hun eigen snaren mee. Nou, dan moeten wij zorgen dat dat precies gebeurt naar de wensen die zij willen. En Edwin, hoe kom je daar dan toe? Jij hebt dus echt een passie voor die racket zelf in plaats van het spel tennis bijvoorbeeld. Hoe komt dat? Nou ja, het spel tennis, dat is ook mijn passie en daardoor is het gekomen. Ik ben vanaf mijn 13e bezig met tennis. En dat doe ik eigenlijk bijna de hele dag. Ik wilde zelf ook bij tennis dan bij de prof gaan horen. Maar ja, dat is een kleine kans, hè? Dus op een bepaald moment heb ik de stap gemaakt om tennistrainer te worden. En vanuit daaruit kwam de vraag van, ja, wat heb ik eigenlijk nodig? En zo is, ben ik een winkel begonnen en zo daar me helemaal geïnteresseerd en cursussen gedaan internationaal om het beste te kunnen bespannen wat dat mogelijk is. Dus via dat tennis ben je steeds meer gaan verdiepen in hoe dat nou eigenlijk het best kan, zo'n racket bespannen. Ja, precies. Want wat heb je allemaal moeten doen in die wereld van het bespannen om deze topwedstrijden te mogen doen, om met deze spelers te werken? Je zei Je hebt de internationale Racket String Association. Die hebben een hele opleiding en die heb ik helemaal doorgevolgd. En daardoor ben ik nu pro-tour stringer. Er zijn er ongeveer 150 van in de hele wereld. En de een die heeft zich wat meer toegelegd in badminton en ik wat meer in tennis. En ja, die worden dan uitgenodigd bij toernooien. Ik ben een keer in Australië geweest namens Yonex. En ik ben twee keer in Madrid geweest namens Head. Dat zijn dan de racketsmerken. En daar word je naartoe gebracht. En daar moet je dan de hele dag ben je bezig met de 10 orde maken van de rackets. En zie jij het dan ook als je gewoon tennis kijkt en een racket is slecht bespannen of niet goed? Nee, als je dat kan je niet zien. Of het slecht bespannen is. Als je daar bent, daar is alleen maar de top. Dus die rackets die zijn gewoon niet slecht bespannen. Dat kan niet. Dus als je daar, die toppers die zijn daar bezig, dat is gewoon allemaal goed. En gewoon op de tennisclub? Ja, daar zie je het wel. En dan kan je dus zien hoe iemand een bal wegspeelt. Ja, en aan het geluid. Er zijn gewoon ik hoor natuurlijk ook veel met recreanten. Dat doen we hier natuurlijk. En dan hoor je gewoon van, ja, die zitten veel te lang in. Veel vaker moet je je racket opnieuw laten bespannen, waardoor je minder kans hebt op blessures en veel lekkerder speelt. Ja, waarom is dat belangrijk? Waarom heb je dan minder kans op blessures? Nou, zo'n snaar die droogt uit. Of die wordt heel hard en die doet dan niks meer. Het is wat we noemen, het is een beetje de motor van een racket, hè? Je kan een toprecord hebben, maar als je een slechte bespanning er hebt, dan doet hij gewoon echt helemaal niks. En dat trilt en dat komt hard neer op je arm. Dus je moet zorgen dat die elasticiteit in die snaar blijft. Dus het is ook gewoon beter voor jezelf, voor je eigen spieren en je arm? Absoluut. En de tennis gewoon veel lekkerder. En wat doe je dan als je langs het veld staat of in die hal en je hoort het? Je denkt, ja, dat is er weer één. Die is niet goed bespannen. Trek je hem dan van het veld? Of, Nou, dat niet. Ik probeer het wel te zeggen. En ik probeer te adviseren dat het gewoon verstandig is om als je ook badminton of tennis, dat je gewoon elke drie maanden, hangt een beetje vanaf hoeveel je speelt, dat je een nieuwe bespanning doet. Nou, gelukkig zijn er heel veel mensen die bij mij komen en dat dan ook gewoon doen. Ja, ze weten jou zeker te vinden. Ja. Dus het kan, zeg maar, dat je ook bij jou komt als gewoon amateur en de wereldprofs ook? Nou, zeker. Ja. De meeste, de profs doe ik een paar weken per jaar. En de meeste tijd ben ik in Amsterdam en in Kogenesaan bezig met bespannen. Mooi in mijn eigen winkels, op de tennisclubs. En af en toe fluister je dan eens toe naar iemand. Hey, zou je niet nog eens je racket laten bespannen? Precies. Ik hoor dat die snaar een beetje uitgedroogd is. Ja, en adviseren van doe eens een keertje wat anders. Gebruik je een andere snaar, test is. Dat is het leuke van de tennissport en de badmintonsport. Want hoe gevarieerd is dat dan, die snaren waarmee je racket kan bespannen? Nou ja, ik denk dat ik zelf al 100 soorten snaren heb. Zo. En dan kan je daarna nog adviseren in het aantal kilo's wat je in je racket doet. En allemaal ook met eigen eigenschappen enzovoort? Absoluut, ja. De een is wat ruwer, de ander heeft wat meer darmsnaren. Hè. Dat is de meest natuurlijke snaar. Dat is wat eigenlijk het lekkerste speelt. Alleen in tennis dan, in tennis van nu, als je te veel topspin speelt, sla je die snaren wat snel stuk. Dus daar gebruiken ze weer andere snaren voor. Wat een wereld, hè, Edwin. Leer je nog wel eens iets nieuws? Absoluut. Ik leer elke dag. Het is gewoon leuk om met mensen om te gaan en die je dan met veel plezier ziet tennissen. Mooi zeg. Ik hoor het aan je stem. Dank voor je toelichting in deze voor mij onbekende wereld. Oké, graag gedaan. Edwin Gruis, racketbespanner. Dank je wel. Dank je wel. En dit was hem, de eerste zomernacht van Caro en Cervé. Morgen ben ik er weer met Floris Visser is dan hier te gast. En gaan we het hebben over eten, over de volkskantine. Tot morgen. Dit was een programma van Caro en Cervé. NPO Radio 1. 5 uur.